Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 11 juli. Het aantal starters op de woningmarkt is toegenomen. En Turkije heeft zijn bezwaren tegen een Zweeds NAVO-lidmaatschap laten varen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Zweden kan nu toch lid worden van de NAVO. Het land wil zich al langer aansluiten bij het militaire bondgenootschap. Maar NAVO-lid Turkije was het daar eerst niet mee eens. In Zweden wonen enkele Koerden die volgens president Erdogan terroristen zijn. Turkije kwam de afgelopen maanden daarom met meerdere eisen waar Zweden aan moest voldoen om bij het militair bondgenootschap te komen. Wat er nu precies is afgesproken, waardoor Turkije niet meer dwars ligt, is onduidelijk. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat zei hij in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als mogelijke opvolger van Mark Rutte. Eerder op de avond zei oud-VVD-Kamerlid André Bosman zich wel verkiesbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap. Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent dat er lijsttrekkersverkiezingen moeten komen. Starters maken langzaam wat meer kans op de woningmarkt. Eind 2021 kocht nog 40% van de huizenkopers voor het eerst een huis. Inmiddels is dat gestegen naar 45%, blijkt uit cijfers van de makelaarsvereniging NVM. Volgens de NVM is de financiële positie van starters verbeterd, ondanks de gestegen hypotheekrente. Dat is omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en de huizenprijzen zijn gedaald. Wel kan door het tekort aan woningen de situatie voor starters weer minder gunstig worden. In Almelo is afgelopen nacht iemand gewond geraakt bij een brand in een woning. Het slachtoffer moest met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand veroorzaakte veel schade aan de woning. Drie andere bewoners, die er ook wonen, konden niet meer terug naar huis. Ze hebben vannacht ergens anders moeten slapen. De Europese Unie heeft ingestemd met een nieuwe regeling voor het versturen van persoonlijke gegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten. Omdat de privacyregels in de EU een stuk strenger zijn, moeten Amerikaanse techbedrijven zich aan allerlei afspraken houden om gegevens van Europese burgers op te mogen slaan. De nieuwe regeling moet bijvoorbeeld betere bescherming bieden tegen spionage door Amerikaanse inlichtingendiensten. Grote techbedrijven als Facebook kregen eerder hoge boetes voor het overtreden van deze regels. Het Israëlische parlement heeft in een eerste stemming voor omstreden hervormingen van het rechtssysteem gestemd. De huidige ultrarechtse regering van premier Netanyahu heeft al lange plannen om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken, zodat die minder makkelijk in kan grijpen bij plannen van de regering. Critici in Israël vrezen dat minderheden minder rechten zullen krijgen, zoals Palestijnen en mensen van de LHBTI-gemeenschap. Er volgen nog twee stemmingen in het parlement voordat de wijziging daadwerkelijk ingaat. Het weer vandaag in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land is tussen de stapelwolken meer kans op zon. En het wordt 24 tot 31 graden. Vanavond meer bewolking, dan volgt ook wat regen, met in het oosten lokaal kans op onweer. En er is ook al ANWB-verkeersinformatie. Goedemorgen, Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Simone. Ja, het is al vroeg druk, zoals gebruikelijk, op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Opvallend is de file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid, 3 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Zweden kan lid worden van de NAVO. Het Turkse verzet daartegen is van de baan. Aan de vooravond van de NAVO-top in Vilnius in Litouwen is er nog veel onderhandeld en kwamen er nieuwe eisen op tafel. Maar in de loop van gisteravond ging het sein op groen. NAVO-topman Stoltenberg maakte het nieuws wereldkundig. I'm glad to announce that as a result President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible. And work closely with the Assembly to ensure ratification. Ja, Stoltenberg maakt hier bekend dat president Erdogan het Turkse parlement gaat vragen om met het lidmaatschap van Zweden in te stemmen. Een historische stap richting de Zweedse toetreding. En een stap die niet zonder slag of stoot tot stand kwam. Zij aan zij maken de Finse president en voormalig Zweedse premier in mei vorig jaar bekend dat ze lid willen worden van de NAVO. We have deepened our NATO partnership until now, hand in hand with Sweden, ever since Russia illegally annexed Crimea. There's no other way to have security guarantees than under NATO's deterrence and common defense. Het is de oorlog in Oekraïne die hen dat heeft laten beseffen. Dat NAVO-chef Stoltenberg de landen er graag bij wil hebben, is geen geheim. Dat geldt ook voor zo goed als alle Europese landen. Maar één land ligt dwars. Turkije. Het instemmen van de nieuwe leden moet unaniem gaan. En de Turkse president Erdogan is het er niet mee eens. Hij zegt dat Finland en Zweden eerst maar eens Koerdische terroristen van de PKK moeten uitleveren. En Koranverbrandingen bij de Turkse ambassade in Zweden zorgen voor nog meer olie op het vuur. Voor Zweden lijkt de toetreding tot de NAVO dan niet snel te gaan gebeuren. Maar voor Finland zet de Turkse regering in mei wel de deur open. Stoltenberg verwelkomt het land. 31 flags will fly together, a symbol of our unity and our solidarity. Maar Zweden houdt vol. Ook voor de NAVO is een Zweeds lidmaatschap voordelig, zegt de minister van Defensie. We are ready. We find a great support for our membership. We think it would make great sense for the alliance to have us as a member. Tot gisterenochtend leek Turkije dwars te liggen. Erdogan zei dat er eerst maar eens moest worden gepraat over Turkse toetreding tot de EU. Maar een paar uur later, geheel onverwachts, was het rond. De Turken stemden in. Ook Zweden mag lid worden van de NAVO. De Zweedse premier Kristersson noemt het een goede dag voor zijn land. Het was een bra dag voor Sverige. En nu wachten resten van de NATO. Een verslag was dat van Miral de Bruyne. Straks na 7 uur praat ik onder meer met correspondent Ardy Stemerding, die ook bij de NAVO-top in Vilnius aanwezig is. En we horen meer over de reacties uit Zweden en Turkije. Het aantal starters op de woningmarkt is dit jaar gegroeid. En dat is opvallend, want er zijn minder huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de NVM, de ledenorganisatie voor makelaars en taxateurs. En Lana Gersen is van de NVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe groot is die stijging van het aantal starters op de woningmarkt? Nou, we zagen eerder dat het aantal starters op de woningmarkt zo'n 40% uitmaakte. Nou, dat is nu gegroeid naar 45%. En dat is natuurlijk goed nieuws voor die starters die in die krappe markt best wel last ervan hadden dat ze moeilijk de markt op konden komen. En waardoor komt die toename? Nou, we zagen enerzijds natuurlijk dat de prijzen wat gedaald zijn in de afgelopen kwartalen. En daartegenover stond dat starters ook wat ruimere leennormen hebben, maar dat ze ook vaker wat sterkere inkomensstijging hebben gehad. Mm-hmm. En dat maakte dat die woningen ook wat meer binnen bereik kwamen, met name voor stellen. Maar toch hoor je ook dat het zonder eigen geld voor veel starters nog steeds ontzettend moeilijk is om aan een woning te komen. Hoe zit dat dan? Ja, als je kijkt naar een alleenstaande starter bijvoorbeeld, hè, met een modaal inkomen. Nou, die kan nog steeds nog maar 3% van het beschikbare aanbod binnen zijn bereik zien. Terwijl stellen die samen 2 keer modaal verdienen, ja, die kunnen al wel zo'n 370.000 euro besteden. En daarmee zijn wat meer woningen in bereik. Maar dat betekent dus dat veel mensen om die woningmarkt te betreden toch ook nog een behoorlijke spaarpot nodig hebben. En hoe hoog is die spaarpot gemiddeld? Is dat te zeggen? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar als je kijkt naar de gemiddelde prijs, hè, dus de gemiddelde prijs die een starter heeft betaald voor een woning in 2023, was dat 329.000 euro. Nou, zet daar tegenover een alleenstaande starter met modaal of meer dan modaal. Die moet dan nog dus behoorlijk veel meebrengen om dat gat te overbruggen. En dat, dat gaat om veel geld. Ja, het aantal starters neemt dus inderdaad weer toe. Maar je hoort toch ook wel weer heel langzaam over iets stijgende woningprijzen? Ja, we hebben vorige week in onze persconferentie gemeld dat er weer een stijging te zien is na 3 kwartalen van daling. En dat maakt dus dat het voor die starter weer wellicht weer wat moeilijker wordt om dat dan weer bij te benen. Dus wij blijven er ook op drukken dat er meer woningen nodig zijn om die woningmarkt in balans te brengen. Maar ook meer woningen beschikbaar te krijgen voor starters binnen hun bereik. En daar is de minister natuurlijk tot nu toe goed mee bezig geweest. Ja, hij is goed bezig geweest, maar het is inmiddels een demissionair minister. Ik hoor heel veel geluiden van mensen die zeggen, wordt het weer een jaar uitgesteld, ook wat betreft de woningmarkt? Nou, wij hebben er toch goede hoop op dat de volkshuisvesting zodanig belangrijk is dat dat doorgang vindt. Mm-hmm. En dat is ook essentieel, want er zijn natuurlijk veel trajecten opgestart, projecten in de pijplijn. En die zullen hoe dan ook moeten doorgang moeten vinden. Dat is ontzettend belangrijk voor die starter, maar ook voor alle mensen die op zoek zijn naar een woning en dat heel dringend nodig hebben. En wat is uw verwachting voor de rest van het jaar wat betreft die starters op de woningmarkt? Nou, wij zien natuurlijk dat die positie weliswaar wat verbeterd is. Maar dat met die licht stijgende prijzen wat we nu geconstateerd hebben en het feit dat het nieuwe woningaanbod wat achterblijft. Hopen wij toch dat het afgetreden kabinet de pijlen nog gaat richten op het creëren van nieuwe woningen de komende tijd. Want dat zal hard nodig zijn om die positie, die verbetering die we nu zien, om die te behouden. Dank u wel. Lana Gersen was dat van de NVM. NPO Radio. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. In bijna alle radio- en tv-programma's ging het gisteravond over Mark Rutte, die natuurlijk gaat stoppen op het Binnenhof. In Nieuwsuur vertelde schrijver Bas Heijnen wat Rutte als politicus kenmerkte. Dat is vooral dat hij de boel eindeloos bij elkaar kon houden door soms een beetje de kantjes ervan af te lopen, soms een beetje te jokken. Maar wat zegt dat dan over zijn ideologische gedrag? Nou, dat hij in wezen eigenlijk van dat balanceren zijn visie heeft gemaakt. En de uitdaging die hij kreeg, toeslagenaffaire, klimaatcrisis, waarin de staat wel degelijk een sturende rol moet gaan spelen, daar heeft hij nooit omgezet in een visie. Bijna 13 jaar Mark Rutte als minister-president. Heijnen denkt dat Nederland toe is aan iets anders. Het zou goed zijn als die politieke strijd nu eens echt contouren krijgt. En ook echt dat je weet dat er iemand staat voor iets waar je voor of tegen bent. In plaats van iemand die als een oliemannetje voortdurend bezig is een beetje pro-Europa en tegelijkertijd kritisch op Europa. Ook in Renze was Rutte het onderwerp van gesprek. Thomas Erdbrink interviewde hem in 2016 voor Zomergasten. En wat hem vooral nog bijstaat is dat hij toen al vond dat Rutte er te lang zat. Ik denk dat je dus veel meer kans maakt om fouten te maken als je ergens lang blijft zitten. Mm. En ik denk ook dat het politieke spel een stuk makkelijker wordt als je al zo lang de grootste vis in de vijver bent, om het zo maar te zeggen. En dat je dan op je automatische piloot gaat varen. En vervolgens erop wel gaan vertrouwen dat het wel met je appeltje en je oude saap en weet je dat allemaal goed gaat. Erdbrink vond het heel bijzonder om Rutte 3 uur lang live te interviewen, maar vond hem wel apart. Hij liet daarin eigenlijk ook zien wat een apart persoon hij is. Hè? Hij heeft geen relatie. Ik heb hem toen ook gevraagd. Val je op mannen? Wat dan ook? Nee, geen relatie. Hij zei tegen me dat hij met een vriend ging interrailen. Om alle plekken langs te gaan die een band met Mozart hadden gehad. En ik zei van ja, sorry, toen ik de leeftijd van interrailen was. In Langs de Lijnen Omstreken ging het niet over Rutte. Daar werd een beslissing van de KNVB besproken. Er gaat namelijk harder ingegrepen worden bij homofobe uitingen in stadions. Bij massale spreekkoren volgt een waarschuwing. Als het niet stopt, wordt de wedstrijd stilgelegd. Daders krijgen een stadionverbod. Podcastmaker Maaike van Leeuwen vindt het een goede stap. Ik denk dat iedere minderheid die iets om de oren geslingerd krijgt in een voetbalstadion, dat even hard zou moeten worden aangepakt. En dat het goed is dat hier nu ook aandacht voor is. Ze vindt verder dat er streng gehandhaafd moet worden. Ik zou een hele harde lijn trekken. Dus het eerste wat je hoort, het gelijk stilleggen. Ik denk dat het geen zin heeft om koppen te gaan tellen of een aantal decibels of zo. En dat was gisteren op radio en tv. Stevie Wonder, 1980, Master Blaster. Ja, ook op alle krantenvoorpagina's zien we maar één man terug. En wie zou dat nou zijn? Ik heb geen idee. Inderdaad, Mark Rutte. Ik heb hem nog nooit van zoveel kanten gezien. Van voren, van achteren, van de zijkant, blij kijkend, verdrietig kijkend, besluiteloos kijken, nou ja, eigenlijk alles. De koppenmakers van de Telegraaf, het AD en de NRC hadden ook hetzelfde gevoel bij zijn vertrek. Ze noemen het allemaal een einde van een tijdperk. En de Volkskrant heeft een variatie daarop. Het tijdperk Rutte is voorbij. Eigenlijk gewoon dezelfde conclusie dus. Dat maakte Rutte gisterochtend terloops bekend, concludeert de Volkskrant. In de Tweede Kamer was volgens die krant de schrik groot. En niet alleen de VVD-fractie was stom verbaasd. Ook de Telegraaf schrijft dat Rutte gisterochtend de Tweede Kamer met het nieuws overviel. Voor sommigen was het een donderslag bij heldere hemel, aldus die krant. Volgens Trouw is Rutte niet langer de oplossing, maar het probleem. Zijn kabinet draaide zich vast in netelige dossiers zoals stikstof en asiel. Ja, en dus komt er een einde aan bijna 13 jaar premierschap. Tadé heeft ook een foto van Rutte van toen bij zijn aantreden, oktober 2010. En eentje van nu. En dan houdt de oude Rutte met een hand de schouder van de nieuwe Rutte vast. Dat is een mooie trucagefoto gemaakt. Ja, zeker. En je ziet ook wel dat hij toch wel ietsje ouder is geworden. Iets meer rimpels in het voorhoofd. Niet gek is natuurlijk na 13 jaar premierschap. Ja. Met het opstappen hoopt Rutte op een aftocht met opgeheven hoofd. Dat schrijft dan weer NRC. Hij wil, totdat er een nieuw kabinet zit, blijven samenwerken met de Tweede Kamer. En dat opgeheven hoofd, dat lijkt wel te lukken. Vrijwel meteen na zijn vertrek kreeg de premier lof van Tweede Kamerleden. Volgens de Telegraaf zelfs van zijn grootste criticasters. Maar ondertussen blijft het Binnenhof dus wel in verwarring achter. NRC concludeert dat het politieke landschap op zijn kop staat. Volgens Trouw is de onvoorspelbaarheid groot. Want wie moet de opvolger van Rutte worden? De kranten speculeren volop. De naam van de huidige justitieminister Jessel Gus wordt veel genoemd. Maar ook Sophie Hermans en Christiane van der Wal zouden het wel eens kunnen worden. Het speelveld komt bij de komende verkiezingen in ieder geval geheel open te liggen, schrijft Trouw. Mede omdat ook het CDA op zoek moet naar een nieuwe leider. De Telegraaf concludeert dat die nieuwe leiders dus ook meteen potentiële premierskandidaten moeten zijn. Kortom, er gaat veel veranderen in de politiek. Volgens het AD is dat nou niet bepaald een sterke kant van Rutte. Rutte kan slecht tegen verandering, schrijft die krant. Hij zal zelf het hardst moeten wennen van iedereen. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het wordt geleidelijk allemaal drukker op de weg. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht leidt dat tot aardig wat vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Nu 6 kilometer file met bijna 20 minuten oponthoud. Het is 9 minuten voor 6:30. Iets meer dan de helft van de volwassenen in ons land is te zwaar. Daarvan heeft een aanzienlijk deel obesitas. Voor de ontwikkeling, voor de behandeling van overgewicht en obesitas is een nieuwe richtlijn ontwikkeld. En Lisbeth van Rossum is hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC en voorzitter van de commissie die deze richtlijn heeft ontwikkeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom was die nieuwe richtlijn nodig? Ja, de oude richtlijn die was er 2008. Ja, we zijn 15 jaar later. Er zijn heel veel nieuwe inzichten in de wetenschap die vertaald moeten worden naar de praktijk. Want dat doet een richtlijn. En aangezien het probleem nog lang niet is opgelost en eerder alleen maar erger wordt, is het heel hard nodig dat we die nieuwe inzichten ook gaan toepassen in de praktijk. En om welke nieuwe inzichten gaat het dan? Nou, eigenlijk hoe je die dingen aanpakt. Dus er zijn heel veel dingen anders in de nieuwe richtlijn. Onder andere dat je eerst bijvoorbeeld moet kijken wat is bij iemand de oorzaak dat overgewicht is ontstaan. En want het is natuurlijk heel vaak leefstijl, maar niet bij iedereen een ongezonde leefstijl. Het kan ook zijn dat er psychische factoren meespelen, sociale factoren. Soms hebben mensen overgewicht door medicatiegebruik of speelt er een medische oorzaak. Nou, dan is de aanpak ook verschillend afhankelijk van de oorzaak. Er is ook meer maatwerk in de behandeling is er nu mogelijk in de nieuwe richtlijn. En we hebben ook veel betere uitkomstmaten. Niet alleen maar van gewicht valt iemand af. We weten inmiddels van er zijn heel veel andere dingen die je eigenlijk ook moet bepalen. Bijvoorbeeld hoe is de lichaamssamenstelling, hoeveel vet en spiermassa heeft iemand, kwaliteit van leven. De buikomvang wordt veel belangrijker. En ook er zijn er veel meer ziekten die nu obesitas gerelateerd blijken. Dus niet alleen diabetes of hart- en vaatziekten, maar er zijn echt tientallen andere ziekten. En die staan nu ook opgesomd. En die zijn ook een uitkomstmaat van hoe goed is een behandeling voor obesitas. Bijvoorbeeld knapt de depressie op, wordt de onvruchtbaarheid beter, de knieklachten. Dat soort dingen zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen die vertaald zijn. Maar u zegt bijvoorbeeld de buikomvang wordt steeds belangrijker. Ja, want gewicht, dat zegt niet zoveel. Hè. Als iemand een bodybuilder kan ook klassificeren als obesitas als je door een hele hoge BMI te hebben, een heel hoog gewicht. Maar de buikomvang zegt veel meer hoeveel vetmassa is er. Want obesitas gaat over een teveel aan vet. Mm-hmm. En met name buikvet, dat is het schadelijke vet wat al die gezondheidsproblemen geeft. En dat is, daar kan je de buikomvang, om die goed te meten, dat kan een goede maat ervoor zijn. En hoe gaat het dan over bewegen versus eten? Want dat hoor je natuurlijk altijd. Minder eten, meer bewegen. Nou, meer bewegen en veel gezond eten is voor iedereen goed, ongeacht gewicht. Heb je het over afvallen en het komt door een ongezonde leefstijl, dan moet je daar nog extra inzetten. Wat je ziet is bij de fase om gewicht te verliezen is gezond eten heel belangrijk, maar ook dan vooral niet overeten, niet te veel eten. Dat is sowieso, dat moet je volhouden. Dus je moet niet op dieet, maar een patroon wat je levenslang kan aanhouden. Mm-hmm. Daarnaast is bewegen ook heel belangrijk. Overigens is in de nieuwe richtlijn de hoeveelheid beweging meer dan de beweegnorm die voor gemiddeld wordt aangeraden. Gemiddeld moeten mensen 150 minuten in de week matig intensief bewegen met 2 keer in de week spierversterkende oefeningen. Nieuwe richtlijn om af te vallen is dat 150 tot 200 minuten om af te vallen. En daarna, dan is het heel belangrijk om het verloren gewicht te behouden. Wil je het laag houden, ja, dan moet je 200 tot 300 minuten per week matig intensief bewegen en 2 keer in de week spierversterkende oefeningen. Dat is uit de internationale literatuur duidelijk. Maar dat is wel ongelooflijk veel. Dus er moeten goed mensen bij begeleiden, over informeren, dat zo intensief is. Het is niet makkelijk. Je moet er echt aan werken. Klopt. En dat we weten dat het lichaam heeft de neiging om altijd weer terug naar het oude gewicht te gaan. Eenmaal obesitas, dan hou je dat eigenlijk altijd. Tenzij je heel veel moeite doet met leefstijl. En werkt dat niet, dan zijn er eventueel aanvullende behandelingen. En die staan ook allemaal in de richtlijnen beschreven. En die nieuwe richtlijn die ligt er dus. Wat is het eerste dat er nu gaat gebeuren? Want heel veel mensen moeten bijvoorbeeld omgeschoold worden, kan ik me zo voorstellen. Ja, daar begint het mee eigenlijk dat we nu in het najaar staat in teken van heel veel nascholing geven. Dat ja, eigenlijk vrijwel alle zorgverleners hebben te maken met mensen die overgewicht of obesitas hebben. Want dit gaat eigenlijk ook vooral voor de zorg. En nu zie je dat vaak mensen wachten totdat er diabetes of kanker of knieklachten ontstaan. Terwijl je eigenlijk eerder het overgewicht bespreekbaar moet maken en of de obesitas. Dus we hopen dat door goede kennisoverdracht en nascholingen dat mensen het eerder bespreekbaar gaan maken. Op een respectvolle manier en niet met het vingertje wijzen. Maar goed kijken wat speelt er en hoe kan ik op de juiste manier hulp of zorg bieden. En dat betekent op termijn minder mensen met overgewicht, denkt u, met deze nieuwe richtlijn in de hand? Ja, dat zou zeker moeten. We hebben in Nederland er zelfs een netwerkaanpak voor die wordt ontwikkeld. Die is al in een aantal gemeenten, waardoor het medisch en het sociaal domein ook goed met elkaar gaan samenwerken. Dat als iemand bijvoorbeeld overgewicht heeft omdat hij bijvoorbeeld financiële schulden heeft, allemaal stress en helemaal niet bezig is met gezond leven, dat ook dat mee wordt aangepakt. Nou, als je op grote schaal goede hulp verleent en ook de zorg waar nodig, als een andere reden er is, dan kan je uiteindelijk overgewicht verminderen. Maar daar hoort ook bij dat we aan de voorkant zorgen voor preventie, taak van de overheid. Zorgen dat er minder mensen bijkomen met overgewicht. En dan denk ik meer aan wettelijke maatregelen als suikertax, goedkoper groente en fruit, gezonde leefomgeving. Dus aan de voorkant moet van alles door de overheid ook gebeuren. Dank, Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC. De Britse singer-songwriter Olivia Dean bracht begin deze maand haar nieuwe album uit. Met daarop ook een duet samen met Leon Bridges, The Hardest Part. Call me up to meet you, static on the phone. Normally I need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would it go back where we started? Nou, hoor ik u denken, waar is nou die Leon Bridges? Dit was een andere versie, helaas de verkeerde, maar ook een prachtig nummer van het album Messy. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Ook Hongarije zal zich niet meer verzetten tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO. Volgens persbureau Reuters heeft NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg dat laten doorschemeren. Eerder maakte hij al bekend dat Turkije akkoord is met het NAVO-lidmaatschap van de Zweden. Vandaag begint in Vilnius in Litouwen een NAVO-top waar besloten wordt over toetreding van Zweden. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat zei hij in tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als mogelijk opvolger van Mark Rutte als lijsttrekker. En ook demissionair justitieminister Dylan Jezogus wordt genoemd. In de Russische stad Krasnodar is een hoge functionaris doodgeschoten, meldt een Russisch persbureau. Het zou gaan om het plaatsvervangend hoofd van het kantoor dat de mobilisatie van militairen in de regio leidt. Volgens het Russische persbureau is de politie een onderzoek gestart. De NAM heeft afgelopen jaar 2,4 miljard euro winst gemaakt. 2 miljard meer dan het jaar ervoor, terwijl er minder gas werd afgenomen. De hogere winst komt vooral door de stijging van de gasprijs, blijkt uit het jaarverslag van de NAM. De organisatie noemt de winst van vorig jaar uitzonderlijk en verwacht dat die dit jaar lager is, omdat de gasprijs is gedaald. Het weer vandaag in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land is tussen de stapelwolken meer kans op zon. Het wordt 24 tot 31 graden. In de avond meer bewolking. Dan volgt ook wat regen met in het oosten lokaal kans op een onweersbui. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. In het zuiden van het land staan de meeste files. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Het loopt daardoor vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook drukte op de A16 vanuit Breda tussen Breda Noord en Dordrecht. Nu 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Verder zijn er nog niet al te veel bijzonderheden. Drukte zien we wel op de N57 richting Rotterdam tussen Stellendam en Rokanje. Daar nu 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Met het aangekondigde vertrek van Rutte, Hoekstra en Heerma komt er plaats voor nieuwe politici. Welke kansen zien de jonge generaties die actief zijn bij maatschappelijke organisaties? Daarover praat ik met Roy Meijer, voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, en met Sandra Oei. Zij is VN-jongerenvertegenwoordiger op het gebied van klimaat. Goedemorgen beiden. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Om met Roy Meijer te beginnen, wat was uw eerste reactie toen u hoorde over het vertrek van die drie politici gisteren? Nou, mijn eerste reactie was is dat er dus nu een hele nieuwe generatie politici gaat opstaan die de komende 10 jaar aan de slag gaat met de uitdagingen die we hebben. En we moeten gewoon zorgen dat die met nieuwe energie gaan samenwerken met ons, in ons geval als jonge boeren. Mag ik u even vragen om de telefoon echt aan uw oor te houden, want u bent moeilijk te verstaan. Excuses, kunt u mij zo beter verstaan? Ja, dit gaat beter. Misschien nog even oppakken waar u... Okay. Ja? Dat uw eerste reactie gisteren. Nou, mijn eerste reactie was dat ik... dat je ziet dat er een nieuwe generatie politici gaat opstaan. En dat die nieuwe generatie politici, die zal met energie, hoop ik, aan de slag gaan met problemen waar wij tegenaan lopen als jonge boeren en tuinders. We hebben nu eigenlijk geen perspectief, geen idee waar deze overheid heen wil. En ik denk dat deze nieuwe generatie politici uitdagingen met ons aangaat, tenminste dat hoop ik, om ervoor te zorgen dat we samen een toekomst gaan maken, want de uitdagingen zijn groot. En heel concreet? Heel concreet denk ik dat zij met nieuw elan gaan kijken naar wat gaan we doen als het gaat om perspectief voor de landbouw. Welke keuzes gaan we maken? Wat gaan we doen om uitdagingen of verduurzaming als het gaat om stikstof, klimaat? Wat voor stappen gaan we zetten? En ik hoop dat de nieuwe generatie politici ook meer samenwerkt met de samenleving, in plaats van dat ze zaken over ons heen storten en zeggen, nou, zo gaan we het doen en u moet maar zien dat u het redt. Dat werkt niet, dat hebben we gezien bij dit kabinet. Hè. Vorig jaar is er een kaartje naar buiten gekomen. Dat heeft heel veel weerstand doen opwekken. Nou, nu hoop ik dat de nieuwe generatie zegt, samen maken we de wereld. Dus ook samen hebben we verantwoording om te verduurzamen en om een sector sterk te maken. Ja, we gaan even naar Sara Oei. Ik zei Sandra, maar dat klopt niet. Het is Sara Oei, VN-jongerenvertegenwoordiger. Zij vraagt aandacht voor het klimaat. Nog zo'n crisis. Ja, op welke manier biedt dat vertrek van in ieder geval Rutte, Hoekstra en Heerma kansen voor het klimaat heel specifiek? Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we dus inderdaad die belangrijke zaken zoals klimaatverandering en de crisissen die daar allemaal bij komen kijken, dat we die niet uit het oog verliezen nu dat het kabinet is gevallen en dat belangrijke politici vertrekken. Want ik denk dat we voor een hele grote crisis staan momenteel. En klimaatverandering wacht niet. Dus ik hoop eigenlijk de volgende klimaattop natuurlijk op het programma in november, december. Dus ik hoop eigenlijk heel erg dat we met z'n allen dit wel, ook met een demissionair kabinet, in ons achterhoofd kunnen houden. En dat we met z'n allen naartoe werken. En ik ben het eens dat we dat met z'n allen moeten doen. Dus ik hoop dat we dat met de gehele maatschappij kunnen doen. En zeker ook met toekomstige generaties in ons achterhoofd. Dit is eigenlijk een groep die kampt met de gevolgen van de beslissingen die nu worden genomen. En de bestuurders die nu actief zijn, moeten dus altijd met een lange termijn perspectief kijken naar beleid. En dus ook naar deze problematiek. Dus ik hoop heel erg dat we met deze zaken in ons hoofd toch nog de belangrijke zaken kunnen oppakken. Die wel echt aandacht nodig hebben. Want wat zijn de belangrijkste zorgen van jongeren, heel specifiek rond dat klimaatbeleid? Enerzijds is het wel gewoon dat we vaak terugzien dat jongeren vinden dat er te weinig wordt gedaan. Dus dat is een enorme grote zorg. Jongeren zien de ene crisis naar de andere natuurcrisis voorbij komen op het nieuws. Dus jongeren voelen echt die urgentie dat klimaatbeleid achterloopt. Zeker hier in Nederland, maar ook internationaal. Dus dat is een grote zorg. En daarnaast zijn er grote zorgen wat betreft onderwijs, mentale gezondheid. Want dat zijn allemaal externe factoren die ook wel echt belangrijk zijn wat betreft klimaatverandering. Het is heel belangrijk om binnen het onderwijs goed te kijken naar het curriculum. Wat voor informatie en kennis moeten we via het onderwijs overbrengen om jongeren zo goed mogelijk mee te krijgen en jongeren ook mee te laten beslissen. Want zonder actieve informatie en kennis kan je jongeren ook niet goed meenemen. Dus je moet via het onderwijs jongeren ook goed betrekken en scholen daar ook goed in meenemen. En daarnaast is ook de mentale gezondheid. We hebben onlangs ook een opiniestuk geschreven met Stichting Klimaatpsychologie over de effecten op de mentale gezondheid van jongeren wat betreft klimaatverandering. En dat is ook nog een enorme zorg onder jongeren. Dat ze angstiger worden, depressiever van het nieuws. Dus dat zijn nog allemaal bijzaken. Tenminste, niet eens zo bijzaken, want het zijn enorme grote problemen. Maar nog allemaal bijzaken die ook meespelen wat betreft de zorgen van jongeren rondom klimaat. Dus er is veel werk aan de winkel. Zeker. Roy Meijer die hangt ook nog. Wat zou u nieuwe politici zelf willen adviseren? Nou, wat ik heel graag zou willen adviseren is, heb een visie. Gaan werken aan een strategie en een overlegstructuur met de sector. Wij jonge boeren en tuinders, wij willen vooruit. Wij willen ondernemen, maar we moeten wel weten, waar moeten we in investeren? Waar moeten we aan voldoen? Wat is de zekerheid waar we op kunnen bouwen? En hoe hebben we randvoorwaarden waarbinnen kunnen ondernemen om verduurzaming te betalen en onze bedrijven sterker te maken? En als je dat samen met ons oppakt, dan willen we echt wel vooruit. Maar dat betekent wel dat je ons aan het begin van de rit moet betrekken van, hey, waar gaan we heen? En niet op het einde nog van, jongens, we hebben wat bedacht. We zijn al gestart, maar eigenlijk moeten we jullie ook nog meenemen. Die fout hebben we nu één keer gemaakt, dat moeten we niet nog een keer doen. Is dat de manier om wel tot een landbouwakkoord te komen? Ik denk als het kabinet was begonnen in haar periode en had gezegd, luister, dit zijn de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Hoe gaan we hier met elkaar oplossingen voor vinden? In plaats van dat eerst een aantal zaken al helemaal waren uitgedacht en de sector eigenlijk kon aanhaken bij de uitvoering, dan denk ik dat er een grotere kans was geweest dat boeren en tuinders het idee hadden, de politiek gaat met ons samen verduurzamen en aan de andere kant werken aan de sterke sector. En nu moest je dat achteraf allemaal rechtbreien. Het gaat met vallen en opstaan. En helaas zijn we gevallen. En zien jullie voor jezelf ook nog kansen in de politiek, Roy Meijer? Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat u wellicht zelf in de Kamer gaat zitten. Dat was niet mijn intentie. Nee, helemaal niet? Nee, Ik ben voorzitter van de Boeren en Tuinders. Althans van de jonge Boeren en Tuinders. En ik moet werken aan hun toekomst. Dat doe ik samen met hun, met provinciale bestuurders en met landelijke bestuurders van de politiek. En dat is de opdracht die voor ligt. En daar gaan we nu met elkaar voor. En ik hoop dat de nieuwe generatie politici ziet dat wij door willen, maar dat we ook serieus genomen willen worden. En dat we aan het begin willen staan van beleid en niet aan het eind. En Sarah Oei, zie jij nog een carrière voor jezelf in de politiek? Voor nu sluit ik het niet uit, maar ik ben nu heel actief bij de klimaatonderhandelingen en om echt een brug te slaan tussen jongeren en de politiek en ook nog het demissionair kabinet. Dus daar ben ik nu druk mee bezig, maar ik sluit het nooit uit. Dank, dat klinkt al echt als een politicus. Sarah Oei en Roy Meijer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Het is 6:55. Vandaag stemt het Europese parlement over de European Chips Act. Het is een van de laatste stappen in het proces om de wet in te kunnen voeren. Met de wetgeving moet de EU meer grip krijgen op de computerchipindustrie. Contact met tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, waarom wil de EU zo graag deze wet? Ja, een belangrijke reden, daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van de coronapandemie. Toen viel heel veel stil, wereldwijd. En vervolgens werd de vraag naar computerchips gestuurd, doordat we heel veel thuis werkten en thuis leefden, enorm groot. Nou, daar was de sector niet op voorbereid. Er ontstond een gigagroot chiptekort die lange tijd heeft geduurd. En ja, misschien weet je nog wel, maar de auto-industrie had er ook enorm last van. Er stonden parkeerplaatsen vol met auto's die niet konden worden verkocht omdat er een chipje miste. Nou, dat wil de Europese Commissie een volgende keer voorkomen. En die Chips Act moet eraan bijdragen, zodat de EU meer grip krijgt op die wereldwijde chipketen. En hoe gaan ze meer grip krijgen? Ja, dat zal nog een hele uitdaging worden, maar daar hebben ze natuurlijk wel plannen voor. De chipsector is heel kapitaalintensief. Dat betekent dat als je überhaupt iets voor elkaar wil krijgen in die wereldwijde sector en dan meer naar Europa wil halen, dat je vooral heel veel geld op tafel moet willen leggen. En dat moet deze wet doen. Het gaat om tientallen miljarden euro's aan gelden uit zowel de EU van lidstaten en ook de private sector. Het gaat om geld dat naar innovatie kan gaan, naar onderwijs kan gaan, ervoor kan zorgen dat binnen de EU aan die allernieuwste chips kan worden gewerkt. Er zit in de EU, in de wet ook een soort van regel in die de Europese Commissie de mogelijkheid moet geven om in te grijpen mocht er zo'n nieuw chiptekort ontstaan, zodat ze bijvoorbeeld een fabriek kunnen vragen om prioriteit te geven aan een bepaalde soort chips. En daarnaast niet heel onbelangrijk, ze willen graag meer productie van chips naar de EU halen. Dus fabrieken hierheen halen? Ja, dat is het idee. Want je moet bedenken, heel veel fabrieken staan nu buiten Europa. Bijvoorbeeld in Taiwan staan heel veel fabrieken die de meest geavanceerde chips maken. Die willen ze naar hierheen halen. En een goed voorbeeld daarvan is wat er nu in Duitsland speelt. Daar is Intel, een Amerikaanse fabrikant, van plan om 2 grote fabriekshallen neer te zetten waar over een aantal jaar, waarschijnlijk richting 2030 of iets eerder, de allernieuwste chips moeten worden geproduceerd. Het bedrijf legt daarvoor tientallen miljarden euro's op tafel en krijgt bovendien 10 miljard euro van de Duitse overheid. Zoals ik zei, dit gaat om heel erg veel geld. En het uiteindelijke doel van de EU, en dat is best interessant, is om minder afhankelijk te worden. Nou ja, het bouwen van zulke fabrieken zal er een beetje bij helpen. En er komen ongetwijfeld nog een aantal meer fabrieken op het Europese continent te staan. Maar tegelijkertijd, de gedachte dat de EU echt onafhankelijk kan worden, los kan komen van de rest van die chipwereld, dat is een illusie. Daarvoor is die chipsector veel te geglobaliseerd. Want jij hebt ook met een aantal Nederlandse chipfabrikanten gesproken. Mm-hmm. Wat vinden zij van deze wet? Nou, er is op zich brede steun voor de wet. Dat is misschien niet zo heel gek, omdat die wet moet zorgen voor meer investeringen in innovatie, zowel op Europees niveau als bij landen. En dat juichen ze natuurlijk alleen maar toe, dat er zoveel aandacht is voor hen. Een punt is wel, denk ik, je twee dingen kunt zien. Eén ding is, als er in heel Europa geïnvesteerd gaat worden in allerlei bedrijven, dan zullen al die bedrijven ook een personeel willen aantrekken, hè, om de investeringen te goed te doen. De vraag is of dat personeel er wel is. ASML, de chipmachinemaker in Veldhoven, heel groot bedrijf in die Europese chipsector, heeft nu al moeite met genoeg personeel te vinden. Nou, dat geluid hoorde ik ook bij andere bedrijven die ik sprak. En een ander ding, wat toch ook wel meespeelt, denk ik, is Europa heeft een hele grote ambitie. Over in 2030 willen ze 20% van de wereldwijde chipproductie, chipsector in handen hebben. Nou ja, daarvan wordt gezegd achter de schermen. De vraag is of die ambitie wel haalbaar is. Maar goed, ik denk dat iedereen vooral blij is dat er zoveel aandacht is voor hun sector. Maar mensen geloven wel dat het einddoel haalbaar is. Want je zegt al, er is eigenlijk te weinig personeel. Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, dit is een langjarige strategie. Die sowieso wel positieve effecten zal hebben. Maar of het echt al die effecten heeft waar Europa op hoopt, dat is echt afwachten, denk ik. Zeker omdat inderdaad het personeelstekort een groot issue zal zijn. De vraag is, hè, hoeveel geld komt er uiteindelijk op tafel te liggen om al die fabrieken te bouwen of al die innovatie? Maar ja, iedereen is wel blij dat er nu aandacht voor ze is. Dank, tech-redacteur Nando Kastelein. Volgens het AD maken huizenbouwers zich zorgen over stikstofplannen van provincies. Bij de aanpak van de stikstofcrisis wordt de bouw in de meeste provincies bijna helemaal vergeten, concludeert Bouwer Nederland na bestudering van de plannen van de nieuwe provinciale coalities. Het gaat vooral over het herstel van natuur en ruimte voor de landbouw, zegt een stikstofdeskundige van de lobbyorganisatie tegen het AD. 7 van de 12 provincies zouden het niet of nauwelijks hebben over woningbouw, infrastructuur en de energietransitie. De burgemeester van Westerveld in Drenthe staat nog altijd achter zijn beslissing om de wolf die zondag een boer beet te laten doodschieten. Volgens hem is er weliswaar een protocol van de provincie waarin staat hoe om te gaan met de wolf. Maar tegen RTV Drenthe zegt burgemeester Jager, ja zo heet hij echt, dat protocol niet altijd duidelijk is. Er is nergens iets wat voorziet in een situatie dat de wolf de veiligheid in gevaar brengt op het moment dat hij binnen een wolf weer een raster zit. En wat moet je dan gaan doen op het moment dat hij dan ook al mensen heeft aangevallen? Gaat hij dat herhalen buiten het raster of niet? Dat is dan de afweging die je moet maken. Daarover staat niks in het protocol. En veel meer kan ik daar op dit moment ook niet over zeggen. En volgens de faunabescherming en Animal Rights mocht de burgemeester geen toestemming geven om de beschermde wolf te doden. En daarom hebben ze, we hebben dat gisteren ook in de uitzending behandeld, aangifte gedaan tegen de burgemeester en ook tegen die boer trouwens. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen, weet het AD. De meeste werden gevonden in een bedrijfspand in Haarlem. In de pillen zat de harddrug amfetamine. Meerdere mensen zijn in het ziekenhuis beland na het slikken ervan. De NVWA denkt dat de maker van de pillen thuis aan de keukentafel wat poeders door elkaar heeft gemixt. Je hebt geen idee welke troep je koopt. Het is onhygiënisch en gevaarlijk, zegt een woordvoerder in het AD. Afgelopen week hield de autoriteit een grote actie. Huizen, bedrijfspanden en auto's werden doorzocht. En in Rotterdam zijn 2 mensen opgepakt. En in de Telegraaf nog een waarschuwing voor vakantiegangers. Toerist nog niet verlost van stakingsleed, is de kop in de krant. Op een aantal plekken in Europa wordt gestaakt. Of zoals de Telegraaf het mooi omschrijft, nog niet overal wordt de vredespijp gerookt. De meeste problemen worden verwacht in de luchtvaart. Onder meer de Europese luchtverkeersleiding dreigt met acties. En daardoor zou vrijdag 1 op de 3 Europese vluchten geraakt kunnen worden. En ook bij luchtvaartmaatschappijen zelf loopt het niet overal op rolletjes. In België dreigen piloten van Ryanair het werk neer te leggen. En in Italië willen piloten van Air Malta en de crew van Vueling gaan staken. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Verreweg de meeste drukte zien we nu in het zuiden van het land. Zo staat er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht file bij de afrit Kerkdriel 5 kilometer met een kwartier vertraging. De A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Langzaam rijden en stilstaan vanaf Breda-Noord met zo'n 20 minuten oponthoud. De A17 Roosendaal-Dordrecht. Ook daar zien we 20 minuten vertraging voor de aansluiting met de A16. Verder valt nog op de file op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 4 kilometer. Het oponthoud is iets meer dan een kwartier. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. We'll be right back. Baby Jane van Rod Stewart, een hit in 1983. Het is 7 minuten voor 7. Al meer dan een halve eeuw reist Phil Liggett mee in de volgcaravaan van de Tour de France. De Brit voorziet het Amerikaanse station NBC van televisiecommentaar. En dat deed hij eerder ook al voor de zenders ABC en CBS. Over een maand wordt hij 80, maar dat weerhoudt Liggett er niet van om ook nu nog van stad naar stad te reizen. We join Paul Sherwin en Phil Liggett. And so good afternoon again, Nick. The last day on the hilly roads of this year's Tour de France. Een bekend gezicht is die aan de finish en een vertrouwde stem, Phil Liggett. Kelly wait, he watches. Anderson's on his wheel, round again. Dit is zijn 51ste Tour de France. It's unbelievable, never mind special, Edwin. I'll tell you what, I went back after my second Tour de France, which is 1974. Ongelooflijk toch, zegt hij. Na zijn tweede Tour zei hij tegen zijn vrouw. Er zijn erbij die dit al 40 jaar doen, dat ga ik niet doen. I said, you won't see me there doing 40 years. Here I am, 51. Praten met Phil Liggett is duiken in de historie, de jaren 60 en 70, toen de Brit zelf nog even de hoop had op een wielercarrière. I tried to be a cyclist. I met a guy called Eddie Merckx, who was then amateur. I couldn't beat him. Als amateur reed hij tegen Eddie Merckx en hij wist meteen: mijn toekomst ligt elders. I've got no future. And I was offered a job as a journalist. Phil Liggett, hij zag legendes komen en gaan. That the tour for him is over, he has lost it. En hij voorzag ze allemaal van commentaar. The Voice of Cyclism wordt hij genoemd. And alongside him now in that other white jersey with the rainbow band is the great Joop Zoetemelk. Een stem die zich altijd heeft gericht op het grote publiek. Dus ook die oude dame die aan de buis gekluisterd wil houden. You've got to stop the old lady making the tea until the commercials come on. If you do that, you're doing your job well. Nee, ze moet pas thee zetten tijdens de reclameblokken. The two arms are all we want to see now, and there they are. Phil has won the stage in the Tour de France. Merckx, Hinault, Le Mans, hij begeleiden ze allemaal naar hun overwinningen. Hij ziet wel dat de sport is veranderd, er is veel meer kennis. They talk about watts, they talk about their diets, they all have dietitians on the team. De inzet van de wetenschap, ja, zo was het vroeger niet. It was not in the old days. Any Merckx would just get on his bike and kill him, and that's the way it was. En wat is er dan mooier, toen of nu? Well, that's a very good question, yo. I am actually, this is my 51st tour, as you say. I'm enjoying this one immensely. There's so much to talk about. Dat is lastig te zeggen. Liggett geniet ook van de tour van nu. Ja, eigenlijk van iedere tour wel, want het wordt nooit saai. People say, why do you go to the same event for 51 years? I said, because I've never been to the same event. Elke tour is anders. Take this year. It is so different. We've never had two young riders go head-to-head like this. Ook het heden is uniek, dankzij de entertainers, Pogacar en Vingegaard. Two riders who are not afraid to entertain. They bring the best out of me in commentary, I feel. Can you believe that? En hoe gaat het dan verder met Liggett? Hoeveel tours wil hij nog gaan doen? Now you sound like my wife. Zijn vrouw is de graadmeter. Well, she does, but she says, look, I've always charged you with watch me on television. If you think I'm talking rubbish. Als zij merkt dat hij onzin gaat uitkramen, dan is het klaar. It might be senility coming in, so tell me and I'll get off. En nee, de klachten van mevrouw Liggett heeft hij nog niet gekregen. No, not yet, because she spends all my money when I get home. That looks like Steven Roach. It's Steven Roach who's come over the line. Phil Liggett, over een maand wordt hij 80. Maar het fietsen en het praten erover, het houdt hem jong. There's too much to do. You've no time to die. Let's keep it that way for as long as I can. En dat zei Phil Liggett tegen onze eigen Edwin Cornelissen. Straks na 7 uur, hoe zijn de reacties in Turkije en Zweden op het nieuws dat Turkije het verzet staakt tegen het Zweedse lidmaatschap van de NAVO. En Schiphol moet het aantal bedrijven dat de bagage afhandelt halveren. Dat zegt althans demissionair minister Harbers. De FNV is daar blij mee. Waarom? Dat hoort u zo. Een zonnige plek, koffers check. teentje check. Doe voor vertrek de bandencheck. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Turkije stemt toch in met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. En ook andere obstakels lijken er niet meer te zijn voor Zweedse toetreding. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Want ook Hongarije zal zich niet meer verzetten tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO. Volgens perspro Reuters heeft NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg dat laten doorschemeren. Eerder maakte hij bekend dat Turkije akkoord is met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Vandaag begint in Vilnius in Litouwen een NAVO-top waar besloten wordt over toetreding van de Zweden. Op de tweede dag van de top is er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Biden en president Zelensky van Oekraïne. Oekraïne wil na de oorlog met Rusland ook lid worden van het bondgenootschap. En dat plan is een van de belangrijke agendapunten op de top. Starters maken langzaam wat meer kans op de woningmarkt. Eind 2021 kocht nog 40% van de huizenkopers voor het eerst een huis. Inmiddels is dat gestegen naar 45%, blijkt uit cijfers van de NVM. Volgens de makelaarsvereniging is de financiële positie van starters verbeterd, ondanks de gestegen hypotheekrente. Dat is omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald. Wel kan door het tekort aan woningen de situatie voor starters weer minder gunstig worden. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat zei hij in tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als mogelijk opvolger van Mark Rutte. Eerder op de avond zei oud-VVD-Kamerlid André Bosman zich wel verkiesbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap. Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent dat er lijsttrekkers verkiezingen moeten komen. Het Israëlische parlement heeft in een eerste stemming voor omstreden hervorming van het rechtssysteem gestemd. De huidige ultrarechtse regering van premier Netanyahu heeft al lange plannen om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken, zodat die minder makkelijk in kan grijpen bij plannen van de regering. Critici zijn bang dat minderheden in Israël minder rechten zullen krijgen, zoals Palestijnen of mensen van de LHBTI-gemeenschap. Er volgen nog twee stemmingen in het parlement voordat de wijziging daadwerkelijk in kan gaan. In Almelo is afgelopen nacht iemand gewond geraakt bij een brand in een woning. Het slachtoffer moest met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand veroorzaakte veel schade aan de woning. Drie andere mensen die ook in het pand in Almelo wonen konden niet meer terug naar huis en moesten vannacht ergens anders slapen. Het weer vandaag in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land is tussen de stapelwolken meer kans op zon. Het wordt 24 tot 31 graden. Vanavond meer bewolking, dan volgt ook wat regen. En in het oosten is er lokaal kans op een onweersbui. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Veel problemen zijn er momenteel niet op de weg. Zeker niet in het midden van het land, waar het zomervakantie is voor veel mensen. Op de A7, Den Hoeven richting Zaanstad, zien we nu iets meer vertraging tussen Hoorn-Noord en de afrit Avanhoorn 4 kilometer met een kwartier vertraging. Wel is er veel drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat zijn voornamelijk omrijders voor de afgesloten A29. Het is daar ook druk op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met een half uur vertraging. Ster. Ruimer wonen, ruimer leven, ruimer werken, ruimer denken. Maar dan zonder te verhuizen of te verbouwen. sla je spullen op bij Allsafe. Meer dan 500.000 mensen gingen hiervoor. Allsafe. Mini-opslag. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Nu tot 50% korting plus gratis verhuisbus. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Weet je wat echt groot nieuws zou zijn? Extra medewerkers. Jamila's distributiekantoor zit te springen om meer krantenbezorgers. Ik ben weg, tot straks. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed maakt het gemakkelijk om via één platform kandidaten te interesseren, te interviewen en aan te nemen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Het NOS Radio 1 Journaal. De onderhandelingen gingen door tot het laatste moment, maar Turkije staakt zijn verzet tegen het Zweedse lidmaatschap van de NAVO. En zo is een van de grote vraagstukken op de NAVO-top, die vandaag begint in Litouwen, opgelost. Voor reacties uit Zweden en Turkije contact met Scandinavië-correspondent Rolien Kreton en buitenlandredacteur Gusha Ersetin. Ik begin bij correspondent Ardi Stemerding in Vilnius. Ardi, ja, wat maakt dat Turkije nu uiteindelijk toch wel is ingestemd? Nou, dat is onder andere waar Jens Stoltenberg, de NAVO-baas, gisteravond op wees. Namelijk dat Turkije en Zweden de komende jaren samen zullen optrekken in hun strijd tegen het terrorisme. En dan gaat het natuurlijk over de PKK of PKK-sympathisanten. Afgesproken is dat Turkije en Zweden voortaan jaarlijks bij elkaar komen voor een overleg daarover. En dat ze dan samen kijken hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Maar hoe belangrijk is het dat Zweden nu bij de NAVO komt? Hoe versterkt dat land het militair bondgenootschap? Nou, nog los even van de militaire kracht en de strategische ligging van Zweden speelt een ander belangrijk ding mee, namelijk de eensgezindheid van de NAVO. Hè. Er was de leiders veel aangelegen om eensgezindheid uit te stralen naar de rest van de wereld, maar natuurlijk vooral richting Vladimir Poetin, die het liefst de NAVO uit elkaar zal vallen. Zou zien vallen. Nou ja, en dat het nu toch gelukt is, vlak voordat die top begint, dat wordt door iedereen gevierd als een belangrijke overwinning. Ook al is het natuurlijk nog zo dat de parlementen van zowel Hongarije als Turkije ermee moeten instemmen. Maar iedereen gaat ervan uit dat dat in dit geval echt nog alleen een formaliteit is. En militair gezien is dus de plek van Zweden in de wereld is heel belangrijk. De strategische ligging. Nou ja, want daarmee is het toch in Scandinavië. Hè, dit was toch een gekke, zwakke plek. Terwijl je Finland er wel bij hebt. Dus ja, dat Zweden er nu bij is, daar zijn ze heel blij mee. Goed, gaan we naar buitenlandredacteur Gulsha Ersetin. Ja, wat zou de doorslag hebben gegeven? Welk wisselgeld kreeg Erdogan, denk jij? Nou ja, in 2018 werden de gesprekken tussen Turkije en de EU over toetreding stilgelegd vanwege Europese zorgen over onder meer mensenrechten en persvrijheid in Turkije. Dus die deur naar Europa was voor Turkije op slot. De Turkse president Erdogan zei gisteren nog aan de vooravond van die NAVO-top: zet voor ons de deur open. Als jullie de weg vrijmaken voor Turkije, dan doen wij dat voor Zweden. Nou, die deur is nu weer een beetje open voor Turkije. Turkse media melden dat Zweden ook Turkije zal steunen in het toetredingsproces en dat ze ook mee zullen werken als het gaat om visumvrij reizen voor de Turken. Nou, we moeten maar even afwachten of dat zo is. Maar dat de Turken uiteindelijk zouden toestemmen was te verwachten. De grote vraag was wanneer en voor wat dus. Nou, ik denk dat wat ook meespeelt, dat de Turkse president Erdogan, die blijft gewoon een pragmaticus. Het gaat niet goed met de Turkse economie. Dus toenadering tot de Europese Unie en het Westen is dan ook belangrijk. Want de EU is en blijft een stabiele handelspartner voor Turkije. Hoe wordt er verder in Turkije bericht over wat Erdogan nu bereikt heeft? Nou, wel met succes. Die Turkse zenders, voornamelijk natuurlijk regeringsgezinde zenders, maar die brachten het nieuws met Turkije krijgt zijn zin op de NAVO-top. De Turkse president kan hier goed mee thuiskomen. Eerder was natuurlijk al bekend, hè, dat Zweden bepaalde stappen richting Turkije had gezet. door te kijken naar uitlevering van belangrijke figuren die volgens Turkije bedreiging vormen voor de Turkse veiligheid. Dus dat werd er al een beetje verkocht als succesverhaal. Kortom, Erdogan had lange tijd een machtige kaart in handen. En de Turken zullen dan ook zeggen dat ze het maximale eruit hebben gehaald. Gaan we naar Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Ja, er is gisteren tot op het laatste moment onderhandeld tussen alle partijen. Weet jij of Zweden ook nog een andere toezegging heeft gedaan aan Turkije? Nou, de belangrijkste toezegging van de Zweden is dat ze beloven, ja, we blijven in de toekomst nauw samenwerken met Turkije om terrorisme te bestrijden en PKK-leden in Zweden aan te pakken. En Zweden, ja, heeft afgelopen jaar al veel gedaan. Heeft rechtszaken met PKK-leden voorrang gegeven. Dus die rechtszaken worden snel behandeld. Vorige week is er voor het eerst iemand veroordeeld voor financiering van de PKK in Zweden. Er is ook nauwe samenwerking met Turkije rondom de uitlevering van PKK-leden die in Zweden wonen. Dus Zweden belooft die nauwe samenwerking, die blijft bestaan. Maar tegelijkertijd benadrukte de Zweedse premier ook tegenover Zweedse journalisten: dit betekent niet dat we nieuwe toezeggingen hebben gedaan. Dit valt allemaal binnen de overeenkomst die we een jaar geleden hebben gesloten tijdens de NAVO-top in Madrid. En het betekent bijvoorbeeld niet dat we meer mensen gaan uitleveren. Het Zweedse Hoge Rechtshof dat daarover beslist. En ja, dat is belangrijk voor de Zweedse premier om dit te benadrukken, omdat het een gevoelig punt is in Zweden. Toezeggingen aan Turkije worden al snel geïnterpreteerd als knieval. En ja, Erdogan mag niet gaan bepalen, vinden Zweden, hoe de zaken hier in Zweden geregeld worden. Maar ik kan me voorstellen dat er nu grote opluchting is in Zweden. Hoe zijn de reacties? Ja, zeker opgelucht. Zweden hadden eigenlijk geen hoge verwachtingen gisteren, omdat Erdogan weer met een nieuwe eis kwam: Zweeds NAVO-lidmaatschap aan Turkse EU-toetreding koppelde. En ja, dat was ook een grote frustratie voor de Zweden het afgelopen jaar, dat Erdogan steeds met nieuwe eisen kwam. Wordt hier in Zweden beschreven als het voederen van een krokodil. Je geeft hem eten en hij wil alleen maar meer. En de Zweden zijn heel erg blij dat het nu toch gelukt is, omdat ze sinds de oorlog in Oekraïne vastberaden zijn. We willen niet alleen achterblijven in het OC-gebied als enige niet-NAVO-land. We willen samen met buurland Finland toetreden. Dus grote tevredenheid en ook een historisch moment, omdat dit het einde van 200 jaar neutraliteit betekent voor de Zweden. Dank je, Rolien. We gaan terug naar Ardi Stemmerding in Vilnius dus, waar straks die NAVO-top begint. Ja, het gaat op de top ook over een ander belangrijk onderwerp. Natuurlijk Oekraïne en NAVO-lidmaatschap. Wat is wat dat betreft de laatste stand van zaken? Nou, dat daar nog niet enorm schot in lijkt te zitten. Hè. Ongetwijfeld zullen de landen herhalen wat ze in 2008 al hebben gezegd, dat Oekraïne lid zal worden van de NAVO, ooit. Maar dat er een directe uitnodiging komt, dat is zo goed als zeker uitgesloten. Omdat de landen het simpelweg er niet over eens worden welke stappen ze dan wel kunnen zetten. Dus ja, die eensgezindheid, hè, waar ik het net over had wat betreft Zweden, die is er op dit gebied gewoon niet. En ook al zouden de leiders dat heel graag willen uitstralen. En waarschijnlijker is het dat vooral de nadruk gelegd zal worden op het leveren van wapens. Daar is iedereen het wel over eens dat dat heel belangrijk is voor de komende jaren. Niet alleen de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. En de gedachte is dan dat Oekraïne uiteindelijk zoveel moderne westerse wapens krijgt, dat andere landen het in de toekomst wel uit hun hoofd zullen laten om dat land nog een keer binnen te vallen. Dan nog heel even over Mark Rutte. Vandaag verschijnt hij voor het eerst sinds de val van het kabinet weer op het wereldtoneel. Wordt dat ook besproken? Nou, op de officiële agenda zal het niet staan, maar reken er maar op dat ze dit in de wandelgangen natuurlijk met hem zullen bespreken. Het is natuurlijk zomaar mogelijk dat dit de laatste NAVO-top met Mark Rutte is als regeringsleider. Alhoewel je in Nederland met die lange formatie ook nooit moet uitsluiten dat hij de volgend jaar over een jaar in Washington gewoon nog bij is. Nou ja, en het is natuurlijk ook niet uit te sluiten dat ze Rutte toch nog eens zullen vragen. Ja, we hebben over een jaar ook nog een opvolger nodig voor Jens Stoltenberg. Die heeft al een paar keer verlengd. En we weten dat in de afgelopen periode Rutte meerdere keren gepolst is door de Amerikaanse president of hij niet zin had in een nieuwe baan als NAVO-baas. Maar ja, we hebben ook gehoord wat Rutte gisteren zei. Het gaat niet gebeuren. Ik heb daar geen zin in. We gaan het zien. Dank Ardy Stemmerding, Rolien Creton en ook Gulsha Ersatin. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen werd Klaas Dijkhoff aan de tand gevoeld over mogelijke opvolging van Mark Rutte als VVD-lijsttrekker. Maar hij gaat het in ieder geval zelf niet doen. Werk is er één van, maar hoe ik vader wil zijn en echtgenoot wil zijn is er een andere van. En ik vind die, met wat ik denk dat de premier zou moeten kunnen leveren of een lijsttrekker van de VVD, vind ik dat niet verenigbaar. En nou blijk ik de afgelopen 2 jaar dat ik meer thuis ben, blijken mijn vrouw en mijn kinderen ook nog eens hele leuke mensen te zijn. Joh. Ja, en thuis was de peiling 100% dat ik het niet moest doen, inclusief mijn eigen stem. Dus ja, ik vond het eigenlijk vrij duidelijk. En Dijkhoff had verder geen duidelijke mening over een opvolger. Oud-fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtold, die had er wel een gedachte bij. Er treedt een hele nieuwe generatie aan. En dit kunnen wel eens verkiezingen worden met heel veel nieuwe gezichten. Ik ben benieuwd. Laat bij die nieuwe gezichten ook nou eindelijk eens een keer een nieuw verhaal en ook een beetje een nieuwe cultuur weer komen. Want de afgelopen jaren, ik denk dat oud-collega Dijkhoff dat beaamt, vond ik het er niet gezelliger worden in Den Haag. En voor het lijsttrekkerschap van de VVD is er in ieder geval al één kandidaat, zoals gisteren te horen in Haagse Lobby. Oud-Kamerlid André Bosman. De partij gaat mij aan het hart en ik heb daar best wel ideeën bij. En ik heb besloten om mij te kandideren voor het lijsttrekkerschap voor de VVD. Piet Ploeg, voorzitter van Stichting MH17, was de gast in Op1. Hij zag een hele andere kant van Mark Rutte. Ik moet even terugdenken aan zijn eerste optreden in het MH17-dossier. Het was pakweg 3 dagen na de ramp een grote bijeenkomst in Nieuwegein. 1500 nabestaanden. En Mark Rutte stond daar wel, is uppie, op het podium om alle geschokte en boze en verdrietige reacties en niet te beantwoorden vragen in ontvangst te nemen. Hij deed het maar wel. Hè. En eigenlijk is het na die tijd niet meer opgehouden. Gedupeerde van het toeslagenschandaal Christy Rongen maakt een onderscheid tussen de politicus Rutte en de persoon Rutte. Over de persoon is ze net zo positief als Ploeg. Ze heeft nog regelmatig contact met hem. Ja, ik heb hem wel eens succes gewenst. Of als er dan iets van een dreiging was rond het katshuis, heb ik hem ook nog wel eens een sms gestuurd. Kijk, ik haat zijn persoon niet, maar ik heb wel een haat of een hekel. Het klinkt zo hard, maar wel een hekel aan zijn beleid. En heb je hem vandaag gesproken? Ja, ik heb hem een sms gestuurd. En? Ja, met een bidhandje heeft hij teruggestuurd, dus... En dat was gisteren op radio en tv. China heeft volgens de South China Morning Post een eerste strategische veiligheidspartner gevonden in de zuidelijke Stille Oceaan. De Salomonseilanden vormen die partner. President Xi heeft volgens de South China Morning Post economische en technische hulp toegezegd aan de eilandengroep. En eerder spraken beide landen al af dat de Chinese politie agenten van de Salomonseilanden gaat trainen en bewapenen. Dit alles volgens Xi zonder politieke voorwaarden, maar daar denken de VS en Australië toch anders over. Die zien met leden ogen toe hoe China zijn invloedssfeer steeds verder uitbreidt. Het dodental van het noodweer in het noorden van India is opgelopen tot 41, meldt de Times of India. We hebben er gisteren ook aandacht aan besteed in deze uitzending met onze correspondent. Sinds zondag heeft het gebied te maken met zware overstromingen en ook aardverschuivingen. India zit midden in het regenseizoen dat nog tot september duurt. Maar de hoeveelheid regen die er dit jaar is gevallen breekt de records van heel veel jaren. Rivieren treden buiten hun oevers en veroorzaken schade in het noorden van het land. Onder meer veel huizen zijn verwoest. Inwoners van Reykjavik moesten volgens de IJslandse zender Roef vannacht de ramen dicht houden en de airco uit vanwege een vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook is mensen afgeraden bij die vulkaan te gaan kijken. Een vulkaan op zo'n 30 kilometer van de IJslandse hoofdstad is uitgebarsten. De autoriteiten waarschuwen voor ongezonde aswolken. Omdat niet duidelijk is waar die wolken de meeste overlast kunnen veroorzaken, moeten mensen in een relatief groot deel van het gebied oppassen. De afgelopen tijd werden er in dat gebied op IJsland al duizenden kleine bevingjes geregistreerd. Dus vulkanologen gingen er al vanuit dat er een uitbarsting zou volgen. En dan nog een misschien iets leuker weerfenomeen. Tenminste, wel als je van winterpret houdt. Want op een plek waar ze het niet veel vaak meemaken, sneeuwt het in Zuid-Afrika. In Johannesburg is dat voor het eerst in meer dan 10 jaar. Mensen trekken erop uit om van de witte wereld te genieten, is te zien bij SABC News. Always beautiful to come through and see the snow. It's a lovely, lovely experience. He's got to see it for the first time. So we enjoy coming to see the snow. But we haven't been for a while, but it's been good. It's fun to see kids and play with the adults. It's fun to play in the snow because you can make a snow castle and have a snow fight. Ja, ook kinderen die voor het eerst sneeuw zien weten instinctief wat ze dan moeten doen. En dat is sneeuwballen maken en een sneeuwballengevecht houden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan nu toch een paar opvallende files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 7 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A27 vanuit Almere tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 6 kilometer met wel 20 minuten vertraging. Er staat een auto stil midden op de rijbaan, daardoor is de weg grotendeels dicht. Het verkeer kan er het beste langs via de parallelbaan. En op de A50 Os richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd bij Veghel-Noord. Daar staat file vanaf Nistelrode 6 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Het is bijna 7:50. Schiphol moet het aantal bedrijven dat de bagage afhandelt van passagiers halveren. Nu zijn het er nog 6. Maar demissionair minister Harbers wil dat er maximaal 3 bedrijven overblijven. Vakbond FNV is er blij mee. Contact met Stijn Jansen, FNV-bestuurder luchtvaart. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dit een goede ontwikkeling voor al die mensen die bij de bagageafhandeling werken? Nou, jarenlang is de concurrentie aangemoedigd door steeds meer partijen toe te laten. Dat zorgt ervoor dat de positie van werknemers steeds zwakker is geworden. Want ja, er wordt niet geconcurreerd op prijs. Of er werd alleen maar geconcurreerd op prijs en niet op kwaliteit. Dus dat betekent dat hetzelfde werk telkens met minder mensen goedkoper en sneller moest. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat we nu in deze positie zijn, waarbij medewerkers voor 12,50 per uur soms wel 20.000 kilo aan koffers per dag sjouwen. Nou, dat wil niemand doen, dat willen nieuwe medewerkers niet doen. Dat betekent dat het verloop heel hoog is en dat de werkdruk steeds meer toeneemt. Maar wat maakt het uit of het er 3 of 6 zijn? Wat gaat er dan echt veranderen? Nou, dat betekent dat de concurrentie veel minder wordt. Dat de airlines een veel eerlijkere prijs gaan betalen voor de diensten die geleverd worden. En dat betekent dat we straks betere arbeidsvoorwaarden kunnen afdwingen dan dat we nu kunnen. Omdat de bedrijven misschien meer winst kunnen maken, of in ieder geval winst kunnen maken. Nu draaien ze heel veel verlies en hebben we gewoon te maken met een slechte cao. En kunt u schetsen wat er dan misgaat op de vloer? Wat horen jullie voor verhalen van die bagageafhandelaars? Nou, dat het werk met steeds minder mensen gedaan wordt. Dat er soms maar 2 of 3 mensen staan om een vliegtuig leeg te halen of af te handelen. Dat er met steeds minder mensen koffers gesjouwd moet worden. En dat er met steeds minder mensen het aantal passagiers ingecheckt moet worden. En ook dat mensen steeds korter bij die bedrijven blijven en weggaan. Dus het verloop is heel hoog. Dat betekent dat de ervaring weg is. En dat ja, nieuwe medewerkers aan het inwerken zijn. Of stagiairs aan het inwerken zijn. En de situatie is daardoor onveiliger ook? De kwaliteit en het vakmanschap staat niet voorop. Want er wordt geconcurreerd op prijs. Wie kan de diensten zo goedkoop mogelijk leveren? En er wordt niet geconcurreerd op kwaliteit. Ja, en dat doet natuurlijk ook iets met de veiligheid. In ieder geval voor de medewerkers. Mm-hmm. Dat hebben we ook gezien met de fijnstof. En met dat mensen ziek worden van het werk. Omdat het fysiek heel zwaar is. Omdat het heel onregelmatig is. Omdat de roosters onvoorspelbaar zijn. En dat wordt allemaal aangewakkerd door de concurrentie. Ja, van 6 naar 3, dat betekent dat sommige bagageafhandelaars voor een ander bedrijf moeten gaan werken. Ja, maar dat is ook geen nieuwe situatie. Er zijn mensen die al 30 jaar op Schiphol werken, nog nooit gesolliciteerd hebben en wel bij 5 verschillende bedrijven hebben gewerkt, omdat ze telkens overgenomen zijn, omdat een bedrijf weer failliet ging. Of dat de klant ergens anders naartoe ging. Het werk veranderde nooit. De jas die mensen aan hadden wel. En de arbeidsvoorwaarden werden er altijd slechter van. En zien de luchtvaartmaatschappijen zelf ook de noodzaak van deze ingreep in? Ja, je zou zeggen van wel, maar dat idee hebben wij niet. Die kijken vooral naar hoe kan dit zo goedkoop mogelijk gedaan worden. En ja, dat zet druk op de arbeidsvoorwaarden van mensen. En wat vindt u het volgende dat verbeterd echt moet gaan worden voor de mensen die in deze bedrijfstak werken? Er zijn twee dingen die heel belangrijk zijn voor ons. Eén zijn de arbeidsvoorwaarden, die moeten echt fors verbeterd worden. We hebben in maart 2022 hebben we een cao afgesproken voor 3 jaar. Dat heeft ontzettend veel moeite gekost om een sector cao af te spreken. Maar de waarde daarvan is inmiddels door de inflatie helemaal uitgehold. En ook door akkoorden die elders zijn gesloten. Dat betekent dat mensen heel erg dat mensen kijken of liever bij de beveiliging gaan werken of bij KLM of uit de sector gaan. Dus die cao moet fors veel meer waarde hebben. Heb je straks minder afvallingsbedrijven, dan is die kans groter dat dat lukt. Moeten mensen zich wel aansluiten bij de FNV om te zorgen dat we dat ook gezamenlijk kunnen afdwingen. Ja. En een ander ding wat heel belangrijk is dat we dat er een LTO komt, een license to operate. Dat houdt in dat er gewoon duidelijke regels komen met hoeveel mensen moet je het werk doen. Nu is het lang leven de lol. Dus heb je met één of twee mensen kun je gewoon een kist afhandelen. Dat moet niet zo kunnen. Het moet gewoon zijn dat je, net als in de zorg of bij KLM heb je dat bijvoorbeeld ook, dat je gewoon weet, dit type vliegtuig komt binnen. Er zit zoveel koffers in, dus ik moet minimaal 5 of 6 mensen hebben. Heb je minder, want dan kan ik veilig en goed werk leveren, kan ik kwaliteit leveren. En sta ik met minder mensen, dan doe ik het werk niet. Op dit moment ontbreken die richtlijnen. Daar zijn we wel mee bezig met Schiphol om die af te spreken. Maar dat zou een goede volgende stap zijn, zodat kwaliteit en vakmanschap weer leidend is. Werk aan de winkel dus. Stijn Jansen was dat, FNV-bestuurder luchtvaart. NOS Radio 1 Journaal. Slowly sometimes without kindness around. Tell me what happened to the innocent people in this town. No matter what you're saying, they turn the whole thing around. A lying son of a gun, dragging everybody down. Vorige maand kwam deze plaat uit. To the Darkness, Tim Knol. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste helft van het jaar weer iets toegenomen. Zo'n 28.000 mensen kochten hun eerste huis. Het zijn er ruim 1200 meer dan vorig jaar. Volgens makelaarsvereniging NVM is dat omdat de leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen gedaald. Turkije is toch akkoord met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Gisteren kwam de Turkse president Erdogan nog met een nieuwe voorwaarde, dat de Europese Unie eerst de gesprekken over een Turks lidmaatschap van de EU zou hervatten. Maar na overleg met NAVO-baas Stoltenberg en de Zweedse premier ging Erdogan toch akkoord met toetreding van Zweden tot de NAVO. Het aantal afhandelingsbedrijven op Schiphol moet omlaag van 6 naar 3. Demissionair minister Harbers wil zo de werkomstandigheden verbeteren voor bagagemedewerkers die bijvoorbeeld vliegtuigen laden en lossen. Doordat Schiphol jarenlang bedrijven met elkaar liet concurreren, werd dat werk steeds zwaarder. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker, zei hij in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen. En in Almelo is vannacht iemand gewond geraakt bij een brand in een woning. Het slachtoffer moest met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand veroorzaakte veel schade aan de woning. 3 andere mensen die ook in het pand in Almelo wonen konden niet meer terug naar huis. Wat wordt het weer vandaag? Ik vraag het aan Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nee, het wordt vandaag een hele... Het hele ja, hele dit is Simone hoor, geef niet. Oh, als het heeft even vakantie. Sorry. Ja, nee. Geeft niks. Nee, maar dit wordt vandaag echt prachtig weer, want de zon schijnt volop. Het blijft overal droog vandaag overdag. En de temperatuur die loopt toch behoorlijk snel op. Vooral landinwaarts komen we uit op zomerse, lokaal zelfs tropische temperaturen. En dan moet je denken aan 30 tot 32 graden. En dat is vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Langs de kust zitten we op zo'n 23 tot 27 graden. Dus prachtig weer vandaag. En de dagen hierna? Nou, vanavond gaat het al een beetje veranderen, want er komt wat meer bewolking. En later vanavond en komende nacht komen enkele buien opzetten. En daarbij kan het vooral in het oosten en zuidoosten tot onweer komen. Komende nacht trekken die buien weer weg. En morgen en donderdag, dan kunnen we een beetje samenvatten, want het zijn beide dagen hetzelfde weerbeeld. Een afwisseling van wolken, zon en vooral in de middag enkele buien. Temperaturen die zijn wat lager, 21 tot 24 graden. Dank Rico. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Er staat in totaal iets meer dan 200 kilometer file. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Opvallende files staan er nu op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en Knoopend Diemen, 10 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en de afrit Haarlem-Zuid, 12 kilometer met een half uur vertraging. Op de A27 vanuit Almere tussen Bilthoven en Knoopend Lunette, 8 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Er staat daar een auto stil midden op de rijbaan. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer kan er dus langs via de parallelbaan. En de A50 van Os naar Eindhoven door een ongeluk met 4 auto's... file tussen Nistelrode en Veghel, 8 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Klinkt dat als jouw toekomstige auto? Bereken dan nu jouw inruilwaarde op toyota.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Mark Rutte verraste vriend en vijand toen hij gisteren zijn vertrek aankondigde na bijna 13 jaar premierschap. En daarmee krijgen de verkiezingen in november een nieuwe dynamiek. In de studio politicoloog Simon Otjes. Goedemorgen, Simon. Goedemorgen. Ja, eerst toch nog heel even naar gisterochtend. Was je ook zo verrast? Ik had het niet verwacht. Ik denk iedereen die zegt iets verwacht had, die moet de voorspeller worden. Ja. Hij is natuurlijk zo lang premier geweest dat je niet kan voorstellen dat hij vertrekt. Maar toch komt er een eind aan. Want wat je veel hoort is dat ouders die zeggen, ja, mijn kinderen die zijn opgegroeid met alleen Rutte, de enige premier die ze ooit hebben gekend. Ja, inderdaad. Ja, dat hoor je wel vaker. Ja, het is de afgelopen dagen natuurlijk ook veel gegaan over of het een strategische keuze was om het kabinet te laten vallen op het asielbeleid heel specifiek. Wat dan weer inzet kan zijn voor de verkiezingscampagne. Wat denk jij? Het is natuurlijk heel lastig om het te zeggen als je er niet bij bent geweest. Maar het is natuurlijk heel opmerkelijk hoe Rutte eigenlijk van houding veranderd is. Hij was de politicus die iedereen aan tafel kon brengen, aan tafel kon houden, heel goed compromissen kon sluiten. En ook regelmatig beslissingen nam die niet per se in het VVD-belang waren, maar die nodig waren om partijen bij elkaar te houden. En vorige week lijkt het eigenlijk heel radicaal veranderd te zijn. Waarin hij dus heel plotseling eigenlijk extra eisen op tafel begon te leggen. En zeggen van dit moet van de VVD en anders zet ik jullie onder druk. En dus dat leidt er wel heel erg op dat het niet zijn eigen natuur is om het te doen. Maar dat het een bewuste keuze is geweest om het anders in te slaan. Dan wel om het migratiebeleid te krijgen dat ze willen. Dan wel om het verval van het kabinet te forceren. Dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar het is wel heel opmerkelijk hoe hij heel anders opereerde dan dat hij daarvoor deed. En zou het dan toch nog een miscalculatie geweest kunnen zijn, nu achteraf? Ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk pas na de verkiezing of het een miscalculatie is. Want het is zo onvoorspelbaar. En Nederlandse campagnes zijn heel kort. De Nederlandse kiezers heel bewegelijk. Dus ja, iedereen die nu zeker weet of het een miscalculatie is of niet, dat weten we pas na de verkiezing. En die is zo onvoorspelbaar, daar zou ik geen geld op durven zetten. Want de VVD lijkt nu toch inderdaad richting asielbeleid als een van de belangrijkste campagnethema's te gaan. En het lijkt me een hele goede keuze als het een bewuste keuze is geweest. Omdat het een onderwerp is waarop kiezers hen meer vertrouwen. En waar bovendien kiezers ongeveer een 2/3 de meer conservatieve posities hebben die ze ook hebben. Terwijl op een onderwerp als stikstofbeleid ze een veel lastigere positie hebben. Dus ik kan me voorstellen dat ze het kabinet liever laten vallen op migratie dan op stikstof. Maar je zegt kiezers vertrouwen de VVD meer op asielbeleid? Ja, ik had het precies moeten formuleren. Daar staan kiezers aan hun kant. Dat zal dus dat we zeker weten. Nederlandse kiezers zijn conservatiever op migratie. Ongeveer 2/3 wil minder migranten en 1/3 zegt er moet ruimte zijn voor alle vluchtelingen. En op stikstofbeleid zit dat toch anders? Ja, de positie van de VVD is veel ingewikkelder. Omdat ze aan de ene kant zeggen we moeten de rechten van boeren respecteren, maar aan de andere kant ook realiseren dat er huizen moeten komen. Dus dat is een heel complex verhaal voor de VVD. Ja, je onderzoekt kiesgedrag. Welk effect heeft deze gebeurtenis nou op de stemmers? Ja, dat is heel lastig om het precies te zeggen. Er zijn na één dag. Een aantal dingen die samenkomen. Kijk, hè. Verkiezingen zorgen er altijd voor. De dag na de verkiezingen hebben kiezers meer vertrouwen in de politiek, omdat ze hebben kunnen zeggen, ik heb nu mijn stem gegeven aan partijen die ik vertrouw. Dat zijn partijen die maak echt een bewuste keuze voor. Dus je ziet dat als er verkiezingen zijn geweest, kiezers meer vertrouwen binnen politiek. Bovendien is het zo dat vertrouwen aan specifieke personen gebonden is. En dat de persoon van Rutte bij de vorige verkiezing nog heel veel vertrouwen genoot. En nu eigenlijk veel minder vertrouwen genoot. Dus ik kan me voorstellen dat na de verkiezingen dat herschikt is. Maar het is natuurlijk ook echt afhankelijk van hoe die uitslag eruit ziet. En natuurlijk ook welke campagne het gaat worden. Want het leek de afgelopen dagen dat de pijlen heel erg gericht zouden zijn op Rutte. Nou ja, goed. Die kant is niet meer te bewandelen. Dus het wordt een hele andere campagne. Ja, dus alle partijen hadden zich klaargemaakt om de verkiezingen een referendum te maken over de toekomst van Rutte. Hè? Willen we hem of willen we een ander? En nu is het eigenlijk een open spel voor wie er premier kan worden. En dus is eigenlijk aan alle partijen de opdracht om iemand te kiezen die hun kiezers het vertrouwen kan geven van ik ben iemand die die verantwoordelijkheid aan kan om als staatsman te gaan opereren. Of staatsvrouw. Ja, en het vertrouwen in de politiek, je schetst het al een beetje, is de afgelopen jaar natuurlijk wel afgenomen. Op welke manier speelt dat nog een rol? Nee, zoals ik aangaf, het vertrouwen van de politiek is heel sterk gewisseld in de laatste jaren. We hadden een hele hoge piek tijdens corona van heel veel vertrouwen. En daarna met de formatie en ook, je zag het vandaag vertrouwen al iets dalen aan het einde van de coronaperiode, waarin het heel erg laag was. Dus de kans bestaat dat nu weer terugkomt. De verkiezingen zorgen ervoor dat kiezers meer vertrouwen in de politiek. Want dan heb je even iemand gekozen waarvan je zegt, van daar heb ik vertrouwen in. Maar ja, het is natuurlijk heel lastig om het precies te voorspellen. Maar we zien wel vaak dat vertrouwen fluctueert rondom een middelpunt, in plaats van dat het een hele duidelijke trend naar boven of naar beneden heeft die afhankelijk is van politici. Dat is veel meer afhankelijk van andere factoren, zoals of je vertrouwen hebt in dat de politiek neutraal opereert, dat de overheid er voor iedereen is. Ja, het gaat dus wel heel erg nu ook over de persoon achter de politicus. Ja, kijk, personen zijn belangrijk in de politiek, in de zin van dat als mensen twijfelen tussen partijen, mensen hebben vaak meerdere partijen waar ze op zouden kunnen stemmen, dat de persoon een doorslag kan geven. Dat betekent dus niet dat iedereen stemt op de persoon die leuk vindt. Mm-hmm. Daarmee kan ik een leuk dansje maken of zo. Nee, maar dat het echt is van, ik twijfel tussen twee partijen en deze persoon, dat is een reden om in plaats van D66, Partij van de Arbeid stemmen of in plaats van CDA, VVD te stemmen. Ja, dat is de persoon kan daar een doorslag in spelen. En als we kijken naar de VVD, wat betekent zijn vertrek voor die partij bij de volgende verkiezingen? Ja, daar kan van alles gebeuren. Rutte was de afgelopen jaren, zeker bij de laatste verkiezingen, een belangrijk reden om VVD te stemmen. Zeker in die coronacrisis, toen hij zoveel vertrouwen had gekregen, was dat eigenlijk waar ze campagne op voerden. En nu is het heel erg onvoorspelbaar. Ja, ze kunnen een leider kiezen die plotseling aanslaat waar mensen vertrouwen in hebben. Maar het kan ook zo zijn, we hebben heel vaak gezien dat die debatten heel bepalend zijn, dat in zo'n debat een politicus een fout maakt, waardoor die eigenlijk het vertrouwen verliest. Het is heel onvoorspelbaar. Ja, je neemt een gok. Het kan heel goed uitkomen, maar dat kan ook misgaan, omdat je een nieuwe persoon moet neerzetten die opnieuw het vertrouwen moet winnen. Wie denkt u dat hem op gaat volgen? Met geen voorspeller, maar... Dat laat ik aan de voorspellers inderdaad. Het is heel lastig om het te zeggen. Er zijn meerdere namen die rondgaan. Het lijkt wel zo te zijn dat de VVD heel snel een beslissing wil nemen. En dat geeft... Is dat een slimme strategie? Ja, het is een slimme strategie in de zin van dat je daarmee een naam onmiddellijk hebt. En die persoon moet aan bekendheid winnen. En hoe langer je erover doet om die beslissing te nemen, des te korter het duurt. Maar ja, het is natuurlijk wel een gok op iemand die het dan moet doen. Dus je zet wel al je eieren in één mandje. Ik denk dat omdat ze zo zeer ervoor gekozen om het in korte tijd te doen, dat het aangeeft dat ze denken dat iemand uit de eerste cirkel van politici dat gaat doen. Hè. Dan heb je om tafel gezeten en heb je even naar elkaar gekeken en gedacht van oké, deze persoon kan het doen. Als je niemand hebt die zijn hand opsteekt, dan kan ik me voorstellen dat je een langere procedure doet. Maar wie het dan precies is, ja, dat laat ik aan de VVD-watchers. Ja, het zijn wel mooie tijden voor een politicoloog. Hè? Zulke grote veranderingen in zo'n korte tijd. Ja, nee, het is ook fascinerend om dat te zien en te volgen. Tegelijkertijd, ja, je moet er ook weer daarna, na de verkiezingen, allemaal weer onderzoek over gaan doen. Dus hè, wil je dit ook met heel veel data gaan verzamelen. En er moet heel veel gebeuren. Goed, dankjewel. Politicoloog Simon Potjes. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zeg, Radio 1-vrienden, wie bepaalt dat? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben? Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een grote stunt gisteren op Wimbledon. De Amerikaan Eubanks heeft de als vijfde geplaatste Tsitsipas uitgeschakeld. Eubanks won in 5 sets en staat nu in de kwartfinales. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Christopher Eubanks is niet echt een hele bekende naam. Wat voor tennisser is hij? Ja, hij is zeker niet bekend, maar wat een sprookje, wat een verhaal is dat. Ja, wat voor tennisser is hij? Het is enig om naar hem te kijken. Om te beginnen is hij 2 meter en 1 centimeter. Dus dat is nogal wat. Zeker op een grasbaan waar de service erg belangrijk is. Dus dat heeft hij helemaal onder controle. Hij is heel tenger, heel dun. Het is een soort lange bonenstaak. En dan zou je denken, nou, die kan geen pas zetten. Maar het is een geweldige atleet. En hij speelt super aanvallend service volley. Hij heeft een geweldig netspel. Shotmaker, dus daar komen de meest mooie ballen van zijn racket. Het is heerlijk om hem te zien tennissen. Hij heeft steeds een big smile op zijn gezicht. Je ziet dat hij aan het genieten is. Want hij maakt zijn debuut, hè. Hij is in feite een laatbloeier, want hij is 27 jaar. Oh. Heeft eerst gestudeerd aan Georgia Tech in Atlanta. Dus ook nog een hele slimme jongen. Begin dit jaar stond hij 123 op de ranglijst. Staat nu al 43. Gaat door naar 31. En er zit misschien nog wel meer in het vat. Het is een jongen die heeft heel veel in zijn mars. Sympathiek, grappig, geweldige tennisser. Alles klopt. Ja, en dan heeft hij die power en die aanvallende slagen in huis die zo belangrijk zijn op gras. Hij is ook al 8 wedstrijden op rij ongeslagen. Won het toernooi van Mallorca de week voorafgaand aan Wimbledon. En emotioneel, hij een paar maanden geleden, toen brak hij door in de top 100. Nou, dat is echt een mijlpaal, een drempel in tennis. En vertelde hij dat op zijn social media, op een video. En de tranen rolden over zijn gezicht. Zo gelukkig was hij daarmee. Ja. En nu, top 30 gaat hij in. Ongelooflijk leuke tennisser. En er zit nog meer in het vat, want ja, hij krijgt nu Daniel Medvedev, nummer 3 van de wereld, in de kwartfinale. Morgen pas. Maar ik denk dat hij best kansen heeft. Dus een heel leuk verhaal in het mannentoernooi van Wimbledon. Ja, dat is altijd mooi. 2 anderen in de kwartfinales, Djokovic en Alcaraz. Die plaatsten zich, maar dat ging niet bepaald gemakkelijk, hè? Nee, beide hadden lastige tegenstanders. Djokovic moest tegen de Pool Hurkacz. Verloor voor het eerst een set in het toernooi. Een wedstrijd die over 2 dagen was uitgespreid vanwege de avondklok eergisteren. Ze moeten 11 uur Engelse tijd stoppen. 33 aces kreeg hij om de oren. Maar eindelijk in die 4e set wist hij Hurkacz een keer te breken. En kon hij de set winnen en de wedstrijd ook. Het was de eerste keer pas dat de Pool zijn service verloor in het toernooi. Dus lastige wedstrijd voor Djokovic. Maar hij ging wel door. Net als zijn grote concurrent, zijn grote rivaal, de nummer 1, Carlos Alcaraz, die 20-jarige Spanjaard. Die trof de Italiaan Berrettini, een voormalig finalist op Wimbledon. Mooie partij ook op het centercourt. Ook een 4-sets overwinning voor Alcaraz. Ook zijn eerste set verlies. Maar ook zijn allereerste kwartfinale op Wimbledon bereikt. En de jonge Spanjaard, ja, hij leert iedere dag bij, zeker op gras. Niet zijn allerbeste ondergrond, maar wat een partij was dat weer. Dus Djokovic en Alcaraz door, maar zijn wel getest. En tot slot nog even kort, wat staat er verder nog op het programma? Nou, vooral twee mooie partijen op het centercourt waar ik naar uitkijk. Svitolina, de pupil van Raymond Sluiter, de Oekraïense, speelt tegen de nummer 1 van de wereld, Swiatek. Nou, daar verwachten we natuurlijk toch wel heel veel van. Svitolina speelt voor volk en vaderland. Heel veel energie. Ze doet het voor haar thuisland. En ze staat ongelooflijk goed te spelen. Dus dat is de eerste partij op het centercourt vandaag. Gevolgd door alweer Novak Djokovic. Ja, hij heeft geen rustdag in verband met die partij gisteren. En hij neemt het in de kwartfinale op tegen de Rus Andrei Rublev. Dus de eerste kwartfinales worden vandaag gespeeld. Dankjewel, Marcella Misk. Ook in China kunnen ze volgens de Telegraaf nu kennis maken met de Nederlandse afhaal-Chinees. Ja, dat betekent dus Chinees-Indische gerechten waar ze in China soms nog helemaal nooit van hebben gehoord. Babi Panggang, Bami Goreng en kipsaté. De Nederlander Jos van den Broek serveert deze gerechten in de Chinese stad Wenzhou. Er is ook een foto in de Telegraaf van mensen die dus inderdaad Nederlands-Chinees aan het eten zijn, maar dan gewoon in China. Maar de Chinese gasten moeten volgens de krant nog wel even wennen. Er zit geen smaak aan, zegt de gast over lekker de Hollands dus. Goreng. Ja. Nou ja, misschien wel, ja, inderdaad. De Chinezen lopen eigenlijk meer warm voor wat hij ook op de kaart heeft staan. Nederlandse frituurgerechten, frikandel speciaal en een patatje oorlog. Nog meer eetnieuws. Een vlucht van United Airlines van Houston naar Amsterdam is volgens The Guardian omgeleid naar Chicago, omdat een passagier niet tevreden was over het eten aan boord. De passagier zou zo boos zijn geweest dat hij niet de maaltijd kreeg die hij of zij wilde, want dat vertelt het verhaal er niet bij of het een man of een vrouw is, dat de morning besloot een tussenlanding te maken in Chicago. Deze boze reiziger is van de vlucht gehaald en daarna ging het toestel door naar Amsterdam. Welk eten er dan in het vliegtuig werd geserveerd is volgens de Guardian niet duidelijk. Bami goreng misschien? Misschien wel, inderdaad. Ja, dat heb ik nog nooit gehad in een vliegtuig. Nee, ik ook niet. Wel makkelijk klaarmaken, zou ik zeggen. Maar goed. De Euromast in Rotterdam heeft er een spannend element bij. Helemaal boven in de top, 185 meter hoog, waar je langzaam ronddraait, kan de vloer nu ineens doorzichtig worden. Dus ineens onder je voeten zie je dan de straat diep onder je. Omroep Rijnmond ging mee naar boven en hoorde dat nog niet alle bezoekers wisten wat ze te wachten stond. Wist ik niet zo, dat lijkt me wel spannend. Ja, het mooie van deze glazen vloer is dat in één druk op de knop kun je het weer ondoorzichtig maken en dan wordt het melkglas. Ik blijf gewoon voor me uitkijken, denk ik. Ja? Ik vind het echt geweldig. Het was heel leuk. Nou, oma heeft uiteindelijk niet op de knop gedrukt, dus... Ik vond het een beetje spannend, maar heel erg leuk om te zien allemaal. Ja, geweldig. Ja, oma vond het heel leuk, maar oma heeft dus eigenlijk niks gezien, want die durfde gewoon niet naar beneden. Maar oma heeft een groot voorstellingsvermogen, denk ik. Ja, nou, ik zou het zelf ook niet zo snel doen, hoor. Ja, in de Adamtoren heb je het ook. Ja? Het is best wel angstig. En die is niet zo hoog als de Euromast. Nee, precies. Kan je aangaan, dus daar wordt het nog spannender van. En Sabrina en Stijn in Amsterdam die hebben volgens Omroep NH een oplossing gevonden voor kofferstress. Dat is stress bij mensen die thuis eigenlijk geen plek hebben om een koffer te bewaren. Die kunnen er dan nu eentje huren bij deze twee jonge ondernemers. Dat jij veel gemakkelijker een koffer kunt regelen, maakt niet uit welk formaat. Want als ik een consument ben, zou ik, als ik veel reis, bijvoorbeeld 4 verschillende formaten koffers moeten hebben. Voor elke gelegenheid een andere koffer. Ja, en daar heb je dan dus geen plek voor thuis. Vandaar dat je die koffer nu kan huren. En iemand die dat al deed voor een reis naar New York, vond het een echte uitkomst. Ik woon hier met een paar andere mensen nog. En mijn kamer zelf is niet zo heel groot. Dus om dan permanent een koffer in mijn kamer te hebben staan, dat heeft niet mijn voorkeur. Dus super fijn dat ik ze kan huren en ook gewoon na mijn vakantie, dat ze dan ook niet meer in de weg staan, want ze nemen ze gewoon terug. En dan maken ze ze hopelijk ook schoon. Sabrina en Stijn die leveren vooralsnog alleen lege koffers, maar misschien dat het ontzorgen nog verder wordt doorgevoerd met geheel ingepakte bagage. Dan hoef je echt nergens meer aan te denken. Het zou fantastisch zijn. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Uur vertraging op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, nu 11 kilometer file. Er wordt een auto geborgen die midden op de rijbaan staat. Het verkeer kan er alleen langs via de parallelbaan. Het loopt daar ook vast op de A28 vanuit Amersfoort. Hou ook daar rekening met een uur extra reistijd tussen Soesterberg en Utrecht. Baby, baby, sweet baby. I'm Since You've Been Gone, Aretha Franklin. Een bijzondere wending in de zaak over vermeend grensoverschrijdend gedrag van een BBC-presentator tegenover een tiener. De advocaat van deze tiener zegt dat het allemaal onzin is. Afgelopen weekend kwam naar buiten dat de presentator geschorst is na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De presentator, van wie de naam niet is bekendgemaakt, zou een 17-jarige tiener ruim 40.000 euro hebben betaald om zelfgemaakte seksueel getinte foto's te sturen. Ik praat erover met correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, ja, waar komt deze wending in het verhaal ineens vandaan? Ja, het is inderdaad echt een vreemde ontwikkeling. En eigenlijk blijft dit verhaal steeds meer vragen oproepen naarmate het doorgaat. Wat we nu dus hebben is een artikel in The Sun dit weekend, waarin een moeder zegt: mijn kind is aan lager wal geraakt, want er was een ongepaste seksuele relatie met een BBC-presenter. De Sun, dus die krant, die zegt: we hebben bankafschriften gezien, dus we hebben bewijs hiervoor. Vervolgens schorst de BBC die presentator. Maar ze noemen inderdaad geen naam, want privacywetten. Dus deze persoon heeft recht op privacy zolang dat onderzoek loopt. En nu komt er vervolgens een brief van de advocaat van die tiener. Dus dat, ja, tiener, jong persoon noem ik het maar even, want we hebben dus geen namen. En die zegt: nee, dat verhaal in The Sun en die krant, dat klopt niet. Rubbish noemt hij het. En de relatie met die moeder die dat heeft beweerd, dat zit niet goed. Dat staat dan weer in die brief. En nu zien we ook de politie die zich erin mengt. En die zegt: we zijn nog op zoek naar bewijs dat het echt een strafbaar feit is. Dus de politie kiest ook best wel voorzichtige bewoording. Dus ja, het verhaal wordt echt alleen maar vreemder. En hoe reageert de Sun? Daar heeft die moeder toch echt haar verhaal gedaan? Ja, dus die kwam gisteren ook weer naar buiten met een verklaring. En die zeiden: wij deden verslag van twee hele bezorgde ouders. Omdat de BBC niks deed op basis van de klachten die ze hadden ingestuurd. En ze zeggen: ja, we hebben bewijs gezien wat het verhaal van die ouders onderbouwt. Maar het is wel raar natuurlijk dat de Sun heeft bewijs gezien, maar ze publiceren dat bewijs niet. Dus daar zitten natuurlijk ook wel wat vraagtekens. En dan is er nog een element. Kijk, die verklaring van de advocaat van, nou, ik zeg maar weer even, de tiener, maar de jong persoon. Die persoon was onder de 18, 17 toen dit zou hebben plaatsgevonden, of toen het is begonnen. En dat is onder de legale leeftijd om deze handelingen te mogen doen. Dus ook al was het met toestemming, is het alsnog een strafbaar feit. De BBC, heeft die inmiddels al iets gezegd? Nou, die zijn hier dus heel groot op aan het verslaan. En dat is heel raar, want dan krijg je een soort van Drosten-effect. Want ze praten dus de hele tijd over hun eigen instantie die onder vuur ligt. Maar ik heb gisteren best wel veel zitten kijken. Het speelt al 3 dagen dit. Maar gisteren was ook echt grote delen van de uitzending. Ze hebben een live blog. Het is echt wel zo topnieuws. Dus ze besteden er heel veel aandacht aan. En ze weten dus zelf, wat ook heel raar, ze weten zelf de identiteit niet van nog deze persoon. Nog steeds niet? Ze hebben geen bewijs. Nee, ze hebben dus zelf de identiteit niet van de jonge persoon. Ze hebben geen bewijs. Ze hebben geen directe verklaring, alleen maar indirecte verklaringen. En dus die brief van die moeder. Dus ja, en dat wordt nu weer in twijfel getrokken. Dus ja, het is een heel rare manier van verslaggeving doen, wat ook weer heel veel vragen oploept. Ja, en Engeland is er echt mee bezig, hè? In alle media wordt het uitgebreid besproken. Ja, dus dat is best wel zorgelijk ook. Want er is natuurlijk heel veel speculatie. Kijk, we weten nu dus niet om welke presentator zij zijn. Maar straks weten we natuurlijk wel wie niet het nieuws aan het presenteren is. Mm-hmm. Dus dit roept ook weer heel veel vragen op met hoe versla je dit? Ja. En hoe zorg je dat er geen reputatieschade ontstaat bij mensen waarvan het niet bewezen is? Maar ondertussen is er een soort van speculatie op gang gekomen. Op Twitter en zo zijn er allemaal presentatoren van de BBC die hebben gezegd: ik ben het niet, ik ben het niet. Dus het leidt tot heel veel speculatie en dus een heel nieuw debat over hoe ga je hiermee om, hè, zonder namen, zonder feiten. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. NPO Radio 1 podcast. Ik heb genoten. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Op een kale berg. 2 kerels op een klein fietsje naar boven te zien gaan. Gewoon een weg omhoog. En daar je helemaal het Lazarus op trappen. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Daar zag je het verschil tussen iemand die goed een berg op kan rijden en iemand die dartelt. Komende week een leuke week, maar het hoeft nog niet dan beslist te worden. Ja, voorspellen, dat doen we morgen wel weer. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. NPO Radio 1, 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Starters komen weer eenvoudiger de woningmarkt op. En de laatste bezwaren tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden zijn van tafel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Turkije geeft groen licht voor de toetreding van Zweden tot de NAVO na afspraken over de samenwerking bij de aanpak van terrorisme. En ook Hongarije laat zijn bezwaren tegen een Zweeds lidmaatschap vallen. Vandaag en morgen zijn de leiders van de NAVO-lidstaten bijeen in Vilnius in Litouwen. Ook de Oekraïense president Zelensky schuift aan. Afgelopen nacht is een drone-aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev afgeslagen, zegt de militaire commandant van de stad. Het zou gaan om een aanval door Rusland met Iraanse drones. De Oekraïense luchtverdediging zou alle drones hebben onderschept. Het is onduidelijk om hoeveel drones het gaat. Ook is niet bekend of er schade is of slachtoffers zijn. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD, zei hij in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als mogelijke opvolger van Mark Rutte. Eerder op de avond zei oud-VVD-kamerlid André Bosman zich wel verkiesbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap. Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent dat er lijsttrekkersverkiezingen moeten komen bij de VVD. Medisch specialisten komen met een nieuwe richtlijn voor de aanpak van obesitas. Het gaat onder meer over nieuwe manieren om gezondheidsrisico's vast te stellen, waarbij minder wordt gekeken naar iemands gewicht en meer naar de buikomvang. Verder wordt gekeken naar sociale en psychologische oorzaken van overgewicht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel meer ziektes een link hebben met obesitas dan eerder werd gedacht. Iets meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar. Daarvan heeft een aanzienlijk deel ernstig overgewicht. De Europese Unie heeft ingestemd met een nieuwe regeling voor het versturen van persoonlijke gegevens van Europese burgers naar de VS. Omdat de privacyregels in de EU een stuk strenger zijn, moeten Amerikaanse techbedrijven zich aan allerlei afspraken houden om gegevens van Europese burgers op te mogen slaan. De nieuwe regeling moet bijvoorbeeld betere bescherming bieden tegen spionage door Amerikaanse inlichtingendiensten. Grote techbedrijven als Facebook kregen eerder hoge boetes voor het overtreden van deze regels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo'n 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen. De pillen, onder meer met de naam Iomax, beloven vet te verbranden, maar uit testen blijkt dat ze de harddruk amfetamine, oftewel speed, bevatten. Zulke afslankpillen zijn verboden in Nederland en kunnen ernstige bijwerkingen hebben, zoals hersenbloedingen. De pillen zijn op meerdere plekken gevonden. 2 mensen zijn opgepakt. Het weer vandaag in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land is tussen de stapelwolken meer kans op zon. Het wordt 24 tot 31 graden. Vanavond meer bewolking en dan volgt ook wat regen, met in het oosten lokaal kans op een onweersbui. De situatie op de wegen, Wijnand Zwaan.

En daar is de minister natuurlijk tot nu toe goed mee bezig geweest. Ja, hij is goed bezig geweest, maar het is inmiddels een demissionair minister. Ik hoor heel veel geluiden van mensen die zeggen, wordt het weer een jaar uitgesteld, ook wat betreft de woningmarkt? Nou, wij hebben er toch goede hoop op dat de volkshuisvesting zodanig belangrijk is dat dat doorgang vindt. Mm-hmm. En dat is ook essentieel, want er zijn natuurlijk veel trajecten opgestart, projecten in de pijplijn. En die zullen hoe dan ook moeten doorgang moeten vinden. Dat is ontzettend belangrijk voor die starter, maar ook voor alle mensen die op zoek zijn naar een woning en dat heel dringend nodig hebben. En wat is uw verwachting voor de rest van het jaar wat betreft die starters op de woningmarkt? Nou, wij zien natuurlijk dat die positie weliswaar wat verbeterd is. Maar dat met die licht stijgende prijzen wat we nu geconstateerd hebben en het feit dat het nieuwe woningaanbod wat achterblijft. Hopen wij toch dat het kabinet, het afgetreden kabinet, de pijlen nog gaat richten op het creëren van nieuwe woningen de komende tijd. Want dat zal hard nodig zijn om die positie, die verbetering die we nu zien, om die te behouden. Dat zei Lana Gersen van de NVM. Al maanden gaan Israëliërs in grote getale de straat op om er tegen te demonstreren. Een serie wetten die de macht van het gerechtelijk apparaat drastisch moeten inperken. Afgelopen nacht werd een eerste versie goedgekeurd. Daarom worden ook vandaag weer felle protesten verwacht. Contact met journalist Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, ja, die wet stond toch even in de ijskast vanwege de enorme reuring die het veroorzaakte? Inderdaad, eind maart heeft de regering een afkoelingsperiode afgekondigd vanwege de grootschalige protesten. En er zou gewerkt worden aan een compromis met de oppositie. Dat is niet gelukt, dus nu zijn ze weer begonnen met die hervormingen. Eerst wilden ze een volledig pakket aannemen en nu doen ze het stap voor stap. Ze noemen het hier de salami-tactiek, dus de reepjes voor reepje worden die wetten doorgevoerd. De eerste is in eerste aanleg, althans afgelopen nacht, door de Knesset aangenomen. En wat houdt die wet in de praktijk dan in? De wet die ze nu gaan aannemen, dat is de redelijkheidsclausule. Daarmee wordt de macht van het Hoge Rechtshof ingeperkt. Tot dusver konden het Hoge Rechtshof besluiten van de regering konden ze blokkeren, omdat ze die als onredelijk beschouwden. Zo wilde de regering bijvoorbeeld een minister benoemen, maar die was meermaals veroordeeld vanwege belastingontduiking en fraude. Dus toen heeft het Hof gezegd van dat is onredelijk om hem minister van Binnenlandse Zaken te maken. Dus dat besluit blokkeren wij. En die macht wil de regering nu wegnemen bij het Hoge Rechtshof en dan eventueel ook die minister alsnog aanstellen. Dus de regering vindt dat Hoge Rechtshof niet zo'n belangrijk instituut, dat ze die macht aan het inperken zijn? Zij zien het Hoge Rechtshof als een links-liberaal bolwerk dat bovendien ongekozen is. Een bolwerk dat continu het beleid van rechtse politici dwarsboomt. En dat vinden zij vervelend. Dus ze willen dat de macht van dat links-liberale bolwerk, zoals zij het zien in ieder geval, willen ze doorbreken. En wat zegt dit allemaal over het democratische gehalte van deze huidige regering? Dat is inderdaad de vrees en daarom gaan de mensen nu ook in grote getale de straat op. Is dat met die stappen die ze willen doorvoeren de democratie zware klappen wordt toegebracht. Er wordt hier al gesproken van het begin van een dictatuur. Zover is het misschien niet, maar het heeft zeker grote gevolgen. Dat stellen alle experts, de Amerikanen, de Verenigde Staten, die ageren ertegen. En dus vandaag massaal protesten om die verschraling van de democratie tegen te houden. En wordt die breed gedragen? Of is een hele specifieke groep binnen de samenleving die zich ertegen verzet? Het is met name de links-liberale elite, maar meer en meer sluiten zich erbij aan. Zelfs mensen die aanvankelijk voorstander waren van die hervormingen, die zien nu alle ellende die het veroorzaakt. En die zeggen, nou, misschien is het toch maar beter om het niet te doen, of in ieder geval om tot een compromis te zien te komen met de oppositie. En dat niet het hele land, inclusief de economie, inclusief de veiligheid, schade oploopt. Want zal de regering gevoelig zijn voor al deze protesten, kritiek ook vanuit het buitenland, of zetten ze dit keer toch echt door? Het ziet er nou uit dat ze in ieder geval met deze ene wet, die later deze maand, voordat ze met reces gaan, nog twee keer over gestemd, dat ze daarmee doorgaan. Want doen ze dat niet, er zijn een paar havikken in de regering en die zullen dan de regering laten vallen. Mm-hmm. Dus dat zien ze ook, moet wel heel erg uit de hand lopen, wil de regering nog op haar schreden terugkeren. Dank, Ralf Dekkers was dat vanuit Tel Aviv. Mark Rutte staat uiteraard op alle voorpagina's vandaag. En de koppenmakers van de Telegraaf, het AD en NRC... die hebben hetzelfde gevoel bij zijn vertrek. Ze noemen het allemaal het einde van een tijdperk. Het AD heeft een foto van Rutte toen bij zijn aantreden in oktober 2010... en daarvoor een foto van Rutte nu, met wel iets meer rimpels. NRC concludeert dat het politieke landschap op zijn kop staat. Wie moet de opvolger worden? De naam van de huidige justitieminister Jesse Gus wordt veel genoemd. Maar ook Sofie Hermans en Christiane van der Wal zouden het wel eens kunnen worden. Er gaat hoe dan ook veel veranderen in de politiek. Volgens het AD heeft juist de hoofdrolspeler daar een hekel aan. Rutte kan slecht tegen verandering, schrijft die krant. Hij zal zelf het hardst moeten wennen van iedereen. Ook in het AD, bij de aanpak van de stikstofcrisis, wordt in veel provincies de bouw bijna helemaal vergeten, concludeert Bouwend Nederland na bestudering van de provinciale plannen. Het gaat vooral over het herstel van de natuur en ruimte voor de landbouw, zegt een stikstofdeskundige van deze lobbyorganisatie. 7 van de 12 provincies zouden het niet of nauwelijks hebben over woningbouw, infrastructuur en de energietransitie. China heeft in de Salomonseilanden een eerste strategische veiligheidspartner gevonden in de zuidelijke Stille Oceaan. Dat schrijft de South China Morning Post. President Xi heeft economische en technische hulp toegezegd aan de eilandengroep. Dat alles volgens Xi zonder politieke voorwaarden, maar daar denken de VS en Australië anders over. Die zien met ledenogen aan hoe China zijn invloedssfeer steeds verder uitbreidt. En winterwonderland op een plek waar ze dat niet vaak meemaken, sneeuw in Zuid-Afrika. In Johannesburg voor het eerst in meer dan 10 jaar. Mensen trekken erop uit om van de witte wereld te genieten, is te zien bij SABC News. It's fun to see kids and play with the adults. It's fun to play in the snow because you can make a snow castle and have a snow fight. Ook kinderen die voor het eerst sneeuw zien weten instinctief wat ze moeten doen: een sneeuwballengevecht houden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste dagelijkse files staan nog steeds in het zuiden van het land. Maar ook elders zijn wat problemen, zoals in het midden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk bij de afrit Voorst. De weg is weer vrij, de vertraging is een half uur. Een stuk verderop richting het westen, tussen Kootwijk en Voorthuizen, 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk de oorzaak. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer kan het beste omrijden vanaf Apeldoorn via Arnhem over de A50, A12 en de A30. Het is 8:15. Met het aangekondigde vertrek van Rutte, Hoekstra en Heerma komt er plaats voor nieuwe politici. Welke kansen zien de jonge generaties die actief zijn bij maatschappelijke organisaties? Allereerst Roy Meijer, hij is voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Wat was zijn reactie toen hij van het vertrek van deze 3 politici hoorde? Nou, mijn eerste reactie was: er gaat nu een hele nieuwe generatie politici opstaan die met nieuwe energie hopelijk naar problemen gaat kijken. En die problemen niet alleen zelf wil oplossen, maar het ook samen met onze jonge boeren en tuinders wil gaan doen. En ik hoop dat zij met ons toekomst willen maken. Wij willen door en wij willen ondernemen. En daar hebben we hun voor nodig, want dat kunnen we niet alleen. En zij willen dingen oplossen, daar hebben ze ons voor nodig, want dat kunnen ze ook niet alleen. En heel concreet? Nou, kijk, we hebben natuurlijk aan de ene kant de uitdaging als het gaat om verduurzaming rondom klimaat, rondom stikstof. En hoe gaan we met elkaar zorgen dat wij emissies gaan reduceren. En aan de andere kant hebben we de uitdaging hoe we ervoor zorgen dat jonge boeren en tuinders nog geld kunnen verdienen. En de ketens die erachter zitten, want wij werken heel veel in ketens, ook nog sterk blijven. En dat wij onze producten nog steeds nationaal, internationaal goed kunnen afzetten. Nou, die balans, die moeten we met elkaar opnieuw vinden. En hoe we elkaar daarin gaan helpen, dat moeten we ook met elkaar opnieuw uitvinden. Nou, dat is waar we met elkaar aan moeten werken. Ja, we gaan even naar Sarah Oei, VN-jongerenvertegenwoordiger. Zij vraagt aandacht voor het klimaat. Nog zo'n crisis. Ja, op welke manier biedt dat vertrek van in ieder geval Rutte, Hoekstra en Heerma kansen voor het klimaat heel specifiek? Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we dus inderdaad die belangrijke zaken zoals klimaat, verandering en de crisissen die daar allemaal bij komen kijken, dat we die niet uit het oog verliezen nu dat het kabinet is gevallen en dat belangrijke politici vertrekken. Want ik denk dat we

oceans, there are seas, oh, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things in what they used to be. No, no, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby die. Robert Palmer, Mercy, Mercy Me, I Want You. In de studio, Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan straks in Stand.nl hebben over ene Mark Rutte. Vertel. Dat is wel aardig. Ja. Nou, ik vind het wel mooi dat je natuurlijk in alle kranten en nou ja, alle media komen natuurlijk veel kwalificaties over 13 jaar Rutte. Een soepele dealmaker, brak nonchalant beloftes, blijmoedig problemen te lijf, de wendbare overlever die aan talloze zijden draadjes hing. Maar ook internationaal, New York Times bijvoorbeeld, hij betaalt voor zijn eigen koffie en zoals een echte Nederlander betaamt, komt hij het liefst met zijn fiets naar het werk. En bij een evenement staat hij gewoon in de rij, dus dat is weer een net even een ander beeld waarin ons Nederlandse karakter dan wordt blootgelegd. Ja, dat is ook wel weer mooi. Ja. En natuurlijk, wat we veel horen, is hard op de inhoud, zacht op de relatie. En de kwalificatie een staatsman van grote klasse kwam ook voorbij. En we dachten, dat is wel een interessante om die aan onze luisteraars voor te leggen. Ja. Dus, ik hoorde dat Alexander Pechtold ook zei dat gisteren bij Met het Oog op Morgen. Met Rutte vertrekt een staatsman van grote klasse. Dat wordt de stelling. Aan de hand waarvan we graag de verhalen van onze luisteraars horen. 0800 1101. En dan is het natuurlijk met name de vraag, wat blijft u nou het meest bij uit die 13 jaar premierschap van Mark Rutte? Heeft u hem ontmoet? Want dat is wel een verschil als je mensen hoort. Je hebt natuurlijk de analyses op de dossiers waar hij misschien niet alles goed heeft gedaan. Maar mensen die hem persoonlijk hebben ontmoet, hebben over het algemeen wel weer hele goede herinneringen aan hem. Dus wat gaat u missen? Komt er een tijd van onzekerheid voor u of juist meer vertrouwen? Maar met name de persoonlijke verhalen, herinneringen, ontmoetingen aan Rutte, die willen we graag horen. Op 0800 1101. Aan de hand dus van de stelling, met Rutte vertrekt een staatsman van grote klasse. Ster. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. We seem big enough to end the war. To end the war. War. Six. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De weg is vrij voor toetreding van Zweden tot de NAVO. Het lidmaatschap van Zweden werd tegengehouden door Turkije, dat toezeggingen eiste over de aanpak van terrorisme. En ook Hongarije lag dwars. Aan de vooravond van de NAVO-top in Vilnius hebben beide landen gezegd dat ze hun bezwaren van tafel halen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Haarlem en Rotterdam zo'n 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen, waar amfetamine, oftewel speed, in zit. Er zijn twee mensen opgepakt. Het Israëlische parlement heeft voor hervorming van het rechtssysteem gestemd. De ultra-rechtse regering van premier Netanyahu wil de macht van het Hoge Rechtshof beperken. Er volgen nog twee stemmingen voordat de wijzigingen daadwerkelijk kunnen worden ingevoerd. Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste helft van het jaar weer iets toegenomen. Zo'n 28.000 mensen kochten hun eerste huis, ruim 1200 meer dan vorig jaar. Volgens makelaarsvereniging NVM is de financiële positie van starters verbeterd. Leennormen zijn ruimer, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen gedaald. En voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als mogelijke opvolger van Mark Rutte. Rico Schreuder, wat voor weer wordt het vandaag? Het wordt vandaag een hele fraaie dag met flinke zonnige periode. Er zijn ook wel wat stapelwolken, vooral vanochtend in het noorden van het land. En de temperatuur die loopt toch wel behoorlijk flink op, want het wordt op heel veel plaatsen zomers warm. Met 25 en lokaal zelfs 30 tot 31 graden. En dat is vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Vanavond krijgen we te maken met enkele buien. En vooral in de gebieden waar de temperatuur het hoogst oploopt, dus het oosten en zuidoosten, is daarbij ook kans op onweer. Maar die buien trekken komende nacht geleidelijk weer naar het oosten weg. En dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 16. En morgen? Nou, morgen zitten we in wat koelere lucht. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 20 tot 25 graden. Hoogste temperaturen wederom in het oosten en zuidoosten. Er is morgen een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. En vooral in de middag is een enkele bui mogelijk. En die buien hebben we ook op donderdag. Want dan hebben we hetzelfde weertype als morgen. Geregeld de zon erbij en dan 20 tot 23 graden. En vanaf vrijdag loopt de temperatuur tijdelijk weer enkele graden op. En zaterdag kan het lokaal weer 30 graden worden. Gaan we kijken op de wegen met Wijnand Zwaan. Ja, het is toch een beetje een rommelig geheel geworden. De meeste files staan in het zuiden van het land. Bij Amsterdam is het wat drukker. En in het midden van het land, juist daar waar het zomervakantie is, daar gebeurden de meeste ongelukken. Nou, wat is er nu nog van over? Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Kootwijk en Voorthuizen, nu 4 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan via Ede over de A50, A12 en de A30. Ook de andere kant op staat file richting Apeldoorn. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat file vanaf de Koentunnel, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. We zien daardoor ook file ontstaan op de A4 komend vanuit Den Haag. A28, Zwolle richting Groningen. Daar wordt langdurig aan de weg gewerkt bij Groningen-Zuid. Het oponthoud vanaf de afrit Eelde is nu een kwartier in 6 kilometer file. En op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn, daar staat file tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek, 6 kilometer met ruim een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Beleef de zomer in full color met Liefde voor Kleur. Een unieke kunstcollectie met een hoofdrol voor licht en kleur. Met Gestel, Sluiters, De Smet en anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Plan je bezoek aan Liefde voor Kleur. Op singerlaren.nl. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Na een dag rust stappen de renners in de Tour de France straks op voor de 10e etappe. Met als finishplaats Issoire. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welke renners verwacht jij vandaag vooraan? Ja, eindelijk ga ik ze echt vooraan verwachten. Mathieu van der Poel, Wout van Aert. De ontsnappers, de avonturiers, de mannen die een goede punch in de benen hebben. Ik denk dat ze eindelijk een keer de kans krijgen, want dit is nou echt een overgangsetappe. Morgen krijgen we weer een etappe die geknipt is voor de sprinters. Nou, dan weten we het. Dan moet Mathieu van der Poel weer gaan werken voor Jasper Philipsen. Hè. Dat is dan zijn ploeggenoot. En ja, over een paar dagen dan gaan we gewoon weer de Alpen in. En dan is het helemaal afgelopen natuurlijk met het speelkwartier. Dus ga er maar vanuit dat er vandaag een grote groep ontsnapt. En het parcours is heuvelachtig, bergachtig genoeg om dat onderscheid te maken. Maar het zijn geen echte megacols. Dus het is echt geschikt voor dit soort renners. Ja, niet al te zware klimmetjes dus. Nee. We krijgen meteen vanuit de start een klimmetje van de derde categorie. Dus daar kun je ook meteen verwachten dat daar geprobeerd wordt om een kopgroep te laten ontstaan. Dat hebben we wel vaker gezien. Demareren vanaf het vertrek. Daarna komt weer een klimmetje van de derde categorie. Dan zitten we echt nog pas in het begin van de wedstrijd. Op 27 kilometer hebben we 2 klimmen gehad. Dan gaat het weer continu op en af. Want we rijden voortdurend in de Auvergne. Dus dat gebied zeg maar rond Clermont-Ferrand. Dus al die uitgedoofde vulkanen. Dan gaan we op een gegeven moment naar een klim van de tweede categorie. De Col de la Croix Saint-Robert. Dan nog eentje van de derde categorie. En dan voor de finish nog eentje van de derde categorie. Ja, en dan is het nog een kilometer of 30. Gewoon volle bak op en neer rijden in de richting van de finish. In de richting van Issoire. Dus het is echt een heel lastig, maar wel voor met name klassieke renners geschikt parcours. Ja, in de eerste week van de Tour hebben Van Aert en Van der Poel zich toch moeten wegcijferen voor respectievelijk Vingegaard en Philipsen. Hoe kijk je naar het optreden van Aert en Van der Poel? Ja, ik vind het heel knap dat ze het kunnen. Met zoveel talent, met zoveel klasse. Bewezen kwaliteiten ook, hè, want ze hebben allebei al verschrikkelijk veel gewonnen, om je dan toch nog in dienst te stellen van een kopman. Ja, daar moet je toch wel een persoonlijkheid voor hebben. En dat Van Aert dat kon, dat wisten we natuurlijk al jaren, want dat heeft hij al jaren gedaan voor de ploeg. Eerst voor Primoz Roglic, later voor Jonas Vingegaard. Er is heel veel over te doen, in Vlaanderen met name, omdat ze vinden dat zo'n klasserijke renner eigenlijk altijd voor eigen kansen zou moeten rijden. Ja, en Van der Poel is eigenlijk een beetje nieuw dit jaar. Want van Van der Poel wisten we ook dat hij klassiekers had gewonnen. Dat hij toeretappen heeft gewonnen. Zelfs een keer in het geel gereden. Maar dat hij zich ineens in dienst gaat stellen van een sprinter, dat is nieuw. Dat is dit jaar voor het eerst een paar keer uitgeprobeerd. Dat ging heel goed. Ja, en het blijkt wel, hè, Jasper Philipsen pakt 3 etappes in deze Tour. En is daarmee gewoon de enige sprinter die echt voortdurend toeslaat. Alleen Mats Pedersen heeft als collega collega-sprinter nog een etappe gewonnen. En dat is vooral te danken ook aan Mathieu van der Poel. Dus het trucje werkt en hij heeft er ook zichtbaar plezier in. Dat zegt hij ook iedere keer, dat hij graag wil werken voor Jasper Philipsen. Ik heb wel het idee dat het ook te maken heeft met het feit dat hij deze Tour eigenlijk ziet als één mooie, lange voorbereiding op het hoofddoel voor dit jaar. En dat is toch het wereldkampioenschap, hè? Kort na de Tour in Glasgow. We gaan het zien. Dankjewel, Gio Lippens. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen bij verschillende verkopers. In de capsules en tabletten zitten harddruk amfetamine, beter bekend als speed. Contact met Lex Bende van die NVWA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om wat voor pillen gaat het nou specifiek? Is het een bepaald merk? Nou, het gaat om capsules en om tabletten. En een heel bekende naam is Iomax. Mm-hmm. Maar ze worden ook onder allerlei andere namen verkocht. En dan worden ze aangeprezen als zogeheten fatburners. En er zit dus amfetamine, oftewel speed, in? In de capsules en tabletten die wij hebben aangetroffen, die testen allemaal positief voor amfetamine. En dan zit het daar ook in. Dat klopt. En wat maakt deze pillen nou zo gevaarlijk? Nou, het is die amfetamine die het zo gevaarlijk maakt. Het werkt, hè, zeg maar. Omdat die amfetamine ervoor zorgt dat je geen trek hebt. Dus je eet niet. Maar aan de andere kant zet die amfetamine ook je lijf heel hard aan het werk. Dus je lijf vraagt om energie, maar dat stop je er niet in. Dat is natuurlijk best gevaarlijk. En aan de andere kant gaat je bloeddruk omhoog door die amfetamine. En dat kan op den duur leiden tot echt hele ernstige bijwerkingen. Tot zelfs hersenbloedingen en een hartinfarct naartoe. En zijn jullie dat al tegengekomen van mensen die deze pillen hebben gebruikt? Ja, helaas is dat inderdaad al voorgekomen. En dat is ook precies de reden waarom wij hier zo'n werk van maken. En ook de reden dat wij aan gebruikers willen laten weten. Want beste mensen, als je nou dit soort pillen bestelt via Facebook of via een of andere website, realiseer je dat je geen onschuldig iets in huis haalt, maar dat je gewoon harddrugs aan het gebruiken bent. En dat je daar heel veel last van kan krijgen. En die pillen komen dus via bijvoorbeeld Facebook of allerlei vage sites op de markt? Ja, precies. Hè. Er zijn mensen die ze op die manier aanbieden. En dat ze ook meteen zouden dan de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Want als dit echt goede pillen waren geweest en ze waren heel veilig geweest, dan hadden ze natuurlijk gewoon in elke drogisterij gelegen. Want ja, daar kunnen bedrijven goudgeld mee verdienen. Maar ze liggen daar niet. En dat betekent ook dat ze niet veilig zijn. Dus daar moet je echt even bij nadenken als je dit overweegt. Ja, blijkbaar is er toch een markt voor. Mensen willen snel afvallen. Wat zou uw boodschap zijn aan mensen die willen afvallen en toch online dit soort pillen kopen? Kijk, als er mensen zijn die alles proberen en het lukt maar niet om af te vallen, ga dan naar je huisarts. Die kan je verder helpen. Maar ga niet experimenteren met pillen waarvan je eigenlijk geen idee hebt wat erin zit. Want je speelt echt met je gezondheid. Want mensen denken, deze pil gaat mijn vet verbranden. Ja, nou, dat doet het dus niet. Het verbrandt geen vet. En los daarvan, zodra je ermee stopt, kom je gewoon weer aan. Mm-hmm. Dus het is helemaal geen structurele oplossing, maar wel een gevaarlijke. 8000 pillen zijn dus in beslag genomen. Klinkt als een behoorlijk aantal. Of is dit het topje van de ijsberg? Nou, het is inderdaad een behoorlijk aantal. Maar we hebben niet de illusie dat we nu die hele handel hebben beëindigd. En dat is ook waarom we tegen gebruikers zeggen van, nou, doe het nou niet, want het is heel gevaarlijk. Zolang er vraag is, zal er altijd iemand zijn die deze pillen wil gaan verkopen. Dus wij gaan aan de ene kant achter de verkopers aan. Maar het zou ook fijn zijn als mensen zich realiseren dat dit geen pillen zijn die je moet willen slikken. En dan zou het probleem zich uiteindelijk op moeten lossen. Ja, er zijn 2 verdachten aangehouden, zijn inmiddels ook weer vrij. Je zou toch ook kunnen denken, moet er niet nog harder worden opgetreden tegen de aanbieders van deze gevaarlijke pillen? Nou, het feit dat ze nu niet meer vastzitten wil niet zeggen dat ze niet nog aan de beurt komen, mm-hmm. om het zo maar te noemen. Want de onderzoeken lopen nog en uiteindelijk gaan de dossiers naar het Openbaar Ministerie. En die gaat dan over de vervolging. Dus het is niet klaar voor deze mensen. Dank, Lex Bende van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens de Telegraaf heeft Femke Bol misschien 1 horde minder te nemen. De Telegraaf blikt vooruit op het wereldkampioenschap atletiek eind volgende maand in Budapest. En Bols grote rivalen, de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone, zou zich volgens de krant waarschijnlijk richten op de 400 meter vlak en dus niet meedoen aan de 100 meter horde. Toch zegt Lauren Muley, de trainer van Bolt, dat zijn pupil en hij liever hebben dat de Amerikaanse Olympisch kampioen gewoon aan de start verschijnt. Van de horde dus. Natuurlijk is de kans groter voor Femke om goud te pakken als Sydney dit meedoet. Maar niemand wil winnen als de besten niet meedoen, zegt hij tegen de Telegraaf. De kerstverse PSV'er Noah Lang wilde volgens Ajax-watcher Mike Verwij eigenlijk naar Ajax. Zijn management zou hem daar ook hebben aangeboden. Maar de Amsterdammers hadden geen oren naar de terugkeer van de vleugelspits, zegt Mike Verwij in de podcast Kick-off van de Telegraaf. Noah Lang, die wilde eigenlijk heel graag naar Ajax. Alleen binnen Ajax werd er wel geroepen van als je en daar iets als linksbuiten hebt, vorig jaar misschien wel de fout hebt gemaakt om Bergwijn te halen als linksbuiten, en dan nu ook Noah Lang nog halen. Ja, dat was natuurlijk wel heel erg veel van het goede geweest. Ja. Dus er is gewoon onmiddellijk gezegd dat hij voor Ajax geen optie was. En zo kwam Noah Lang dus bij PSV terecht. Nog meer transfernieuws uit de voetbalwereld. Ricciardo Sivkovic ruilt FC Emmen in voor een avontuur bij de Lion City Sailors in Singapore. Dat schrijft VI. De spits heeft voor 1 seizoen getekend. Arnaud Danjuma wil volgens de Telegraaf naar Feyenoord, maar zijn club Villarreal zou miljoenen willen voor de huurperiode en dat vindt Feyenoord in deze fase onverantwoord. En het AD meldt dat PSV weer interesse heeft in een voormalig Ajaxiet. Eerder sloot dus Noah Lang zich al aan bij de Eindhovenaren. Tegen zijn eigen wil weten we inmiddels. En nu wordt de naam van Davinson Sanchez genoemd. De Colombiaanse verdediger werkte bij Ajax ook samen met de huidige trainer van PSV, Peter Bos. En dan nog even terug naar de Tour. Aan de start van de 10e Tour-etappe van Vulcania naar Issoir staat ook de Drentse Elmar Reinders. In de Tour de France zien we hem nog niet echt schitteren, maar in zijn woonplaats Emmen is hij een ster, horen we van een fan bij RTV Drenthe. Een week voor de Tour heb ik Elmar gevraagd om een snelpak van zijn ploeg. Elmar vond het een beetje gek waarom ik dat vroeg. Maar ik had het idee om een speciale etalage voor Elmar in te richten. Om Elmar toch te eren. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo is extra vertraging door een ongeluk tussen Oldenzaal en Hengelo. Nu 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Elders op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 4 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Arnhem en Ede over de A50 en de A12.

Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Turkije is akkoord met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De laatste bezwaren tegen het NAVO-lidmaatschap van Zweden zijn van tafel. Turkije is akkoord gegaan na afspraken over de samenwerking bij de aanpak van terrorisme. Ook Hongarije laat zijn bezwaren tegen een Zweeds NAVO-lidmaatschap vallen. Vandaag begint in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, een 2-daagse bijeenkomst van leiders van het militaire bondgenootschap. Medisch specialisten komen met een nieuwe richtlijn voor de aanpak van obesitas. Het gaat onder meer over nieuwe manieren om gezondheidsrisico's vast te stellen, waarbij minder wordt gekeken naar iemands gewicht en meer naar de buikomvang. Ook wordt gekeken naar sociale en psychologische oorzaken van het overgewicht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel meer ziektes een link hebben met obesitas dan eerder werd gedacht. Iets meer dan de helft van de Nederlandse volwassenen is te zwaar. Daarvan heeft een aanzienlijk deel ernstig overgewicht. Op IJsland is voor het 3e jaar op rij in hetzelfde gebied een vulkaan uitgebarsten. Gemiddeld is er op IJsland elke 4 à 5 jaar een vulkaanuitbarsting. De uitbarsting is in het zuidwesten van het land in onbewoond gebied. De lava komt niet uit een gat in een berg, maar uit een kilometerlange spleet in de aarde. Zo'n soort vulkaan leidt meestal niet tot grote aswolken, waardoor er ook geen gevolgen zijn voor het vliegverkeer. Afgelopen nacht is een drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgeslagen, zegt de militaire commandant van de stad. Het zou gaan om een aanval door Rusland met Iraanse drones. De Oekraïnse luchtverdediging zou alle drones hebben onderschept. Het is niet duidelijk om hoeveel drones het gaat. Ook is niet bekend hoeveel schade er is of dat er slachtoffers zijn. De Europese Unie heeft ingestemd met een nieuwe regeling voor het versturen van persoonlijke gegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten. Omdat de privacyregels in de EU een stuk strenger zijn, moeten Amerikaanse techbedrijven zich aan allerlei afspraken houden om gegevens van Europese burgers op te mogen slaan. De nieuwe regeling moet bijvoorbeeld betere bescherming bieden tegen spionage door Amerikaanse inlichtingendiensten. Grote techbedrijven als Facebook kregen eerder hoge boetes voor het overtreden van deze regels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo'n 8000 illegale afslankpillen in beslag genomen. De pillen, onder meer met de naam Iomax, beloven vet te verbranden. Maar uit testen blijkt dat ze de harddruk amfetamine, oftewel speed, bevatten. Zulke afslankpillen zijn verboden in Nederland en kunnen ernstige bijwerkingen hebben als hersenbloedingen. De pillen zijn op meerdere plekken gevonden en 2 mensen zijn opgepakt. Het weer vandaag in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land is tussen de stapelwolken meer kans op zon. Het wordt 24 tot 31 graden. Vanavond meer bewolking, dan volgt ook wat regen met in het oosten lokaal kans op onweer. Morgen begint bewolkt met her en daar een bui. En het is ook wat koeler, 21 tot 25 graden. Het was een beetje een rommelige ochtendspits. Hoe is het nu, Wijnand Zwaan? Ja, nou, het wordt geleidelijk aan wel wat beter. De files worden korter, maar de meeste vertraging zien we nog op de wegen rond Amsterdam. Een paar opvallende zaken nog. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo, tussen Oldenzaal en Hengelo, 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Kootwijk en Voorthuizen, 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelauto. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Apeldoorn via Arnhem en Ede over de A50 en de A12. En op de A28 van Zolle naar Groningen. Daar veroorzaken de langdurige werkzaamheden bij Groningen-Zuidvieden. Het rijdt langzaam vanaf de afrit Eelde 5 kilometer en het oponthoud is een kwartier. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl.

Sla de kranten open en talloze foto's van demissionair premier Rutte lachen je toe. Hij is nooit te beroerd om op de foto te gaan. Bijvoorbeeld met bezoekers van het Binnenhof. Bij ProDemos weten ze daar alles van. Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen voor schoolklassen en ook andere groepen op het Binnenhof. Danny Simons is daar vanmorgen. Nou, Danny en Mark Rutte kondigden gisteren dus aan dat hij na de verkiezingen vertrekt uit de politiek. Gaan ze hem missen bij ProDemos? Ja, iemand die vraag goed kan beantwoorden is een van de rondleiders bij ProDemos. Dat is Nout Kuchius. We staan ook bij ProDemos om het hoekje. ProDemos, het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, grenst aan het Binnenhof. Ja, Nout, de vraag is, gaan jullie Mark Rutte een beetje missen? Ja, we gaan Mark Rutte denk ik wel een beetje missen. Maar dat is ook vooral omdat het moeilijk voor te stellen is dat Mark Rutte geen minister-president meer is. Ik stel leerlingen vaak de vraag of ze weten wie de minister-president is. Nou, dat weet eigenlijk wel iedereen wel. Maar wie de minister-president was voor Mark Rutte, dat weten de leerlingen eigenlijk nooit. Nee, maar ik kan me ook voorstellen, soms heb je misschien eerste klassers. Die zijn misschien 13 jaar en die hebben alleen Rutte als premier meegemaakt. Ja, dat is natuurlijk wel ongekend. Hij zit er al ontzettend lang. We kennen Rutte natuurlijk als een hele benaderbare premier, hè? Op zijn fiets, in zijn oude Saab. Ik kan me voorstellen dat als hij jou lang ziet komen met de schoolklas, dat hij ook even een praatje kon maken. Heb je daar een mooie anekdote misschien nog over? Ja, toevallig zat ik denk een jaar geleden bij het restaurant met de Gouden Bogen naast ons. Oh ja, die snackbar, die fastfoodketen. Ja, de fastfoodketen, ja. En ik was klaar met mijn programma, een beetje uitgeput. En de leerlingen die zaten binnen, die hadden vrije tijd, die waren wat aan het bestellen. En toen zag ik dat Mark Rutte echt voor mij in zijn dienstauto stopte. En ik zag hem al achterin zitten. Dan scannen ze eerst altijd even de omgeving, volgens mij, of het veilig is. Dus na 5 minuten kwam hij eruit. En toen heb ik snel die leerlingen uit het restaurant getrokken, uit de fastfoodketen. En toen zijn ze met z'n allen op de foto geweest. Dus ik heb de foto gemaakt met de telefoon van een van de leerlingen. En dan neemt hij ook echt wel even de tijd om te vragen hoe hun dag was, wat ze gedaan hebben in Den Haag. Of ze nog wat gezien hebben van de Tweede Kamer. Dat soort vragen. En hij geeft natuurlijk ook lessen een paar uur in de week op een school in Den Haag, maatschappijleer. Gaat hij dan ook een beetje de docent spelen? Neemt hij jouw rol nog stiekem een beetje over? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Hij is meer... Ja, probeert een beetje vriendschappelijk met de leerlingen om te gaan. Dus een selfie met ze maken. Maar absoluut, hij gaat niet doseren. Nee, zeker niet. En hoe zijn de leerlingen? Durven ze een beetje een grote mond te hebben? Ik kan me voorstellen, ik ben zelf ook wel eens op schoolbezoeken geweest. En dan zijn leerlingen toch vrij hard over Mark Rutte, sommige leerlingen. En als ze dan hem recht in de ogen kijken, durven ze dat dan ook te zijn? Nee, in mijn ogen niet. Absoluut niet. Dan is de brutaliteit die is plots verdwenen. Dan zijn ze echt wel gedwee en dan zijn ze heel benieuwd naar wat hij te vertellen heeft. En willen ze heel erg graag met hem op de foto. En gaan ze echt geen grote mond meer opzetten. Ja, nou, ze hebben misschien nog een jaar om een grote mond aan hem te geven. Want hij blijft dus tot de verkiezingen nog. Nou, dan de formatie en dan wachten tot dat nieuw kabinet er zit. We kunnen nog even van hem genieten. Dus helemaal afscheid nemen, dat hoeft nu nog niet. Dankjewel. Dat zei Danny Simons tegen Nout Kuchius van ProDemos. Reactie aan de redactie. Het Europees Parlement stemt vandaag over de European Chips Act. Met die wetgeving moet de EU meer grip krijgen op de computerchipindustrie. En tech-redacteur Nando Kastelein vertelde dat chipfabrikanten over het algemeen blij zijn met die nieuwe wetgeving. Maar luisteraar Pierre vraagt zich af of bedrijven eigenlijk toch niet liever zouden verkassen naar de Verenigde Staten. Want volgens hem is de Chips and Science Act die de Amerikanen hebben voordeliger dan de Europese chipwet. Nou, we vroegen dat nog even na bij Nando. Zover ik weet zijn er nu geen signalen dat bedrijven overwegen om te vertrekken naar de VS vanwege de regelgeving die er daar aankomt. Maar ja, je kunt je wel voorstellen dat bedrijven, zeker die actief zijn in de VS, gaan kijken of ze ook van die wetgeving kunnen profiteren. En het is voorstelbaar dat als die wetgeving op bepaalde punten beter uitpakt, dat ze kiezen voor een investering daar in plaats van hier. Maar dat is speculatie, we moeten gaan zien hoe dit uitpakt. Dat weten we nog niet, dus. Ja. Over onze berichtgeving rond het vertrek van Mark Rutte zijn ook nog wat vragen binnengekomen. Politicoloog Simon Otjes vertelde in de uitzending wat het effect van het vertrek van Rutte is op de verkiezingscampagne. En het ging ook daarbij over het vertrouwen in de politiek dat de laatste jaren flink is afgenomen. Luisteraar Steven vraagt zich af wat er nou eigenlijk wordt bedoeld met dat woord vertrouwen. Ik hoor dat te pas en te onpas, schrijft hij. Geen vertrouwen in de politiek, gelooft men dan niet in de democratie? Wat is de definitie? Ja, dat is een goede vraag voor politicoloog Simon Otjes. Ja, u heeft onderzoek gedaan naar kiezersgedrag. En hoe heeft u dan in dat onderzoek vertrouwen gedefinieerd? Goedemorgen. Ja, dus vertrouwen is een relatie tussen kiezers, in dit geval de hele politieke elite, als we hebben over politiek vertrouwen in het algemeen. En dat is dat de verwachting dat die politici zich aan ethische normen zullen houden. Dat ze dus als ze handelen ook het belang van de kiezers meenemen. En dat zijn hele belangrijke variabelen voor politicologen. En hij wordt wel onderscheiden, want in de vraag zat ook iets over democratie. Met vertrouwen in de democratie of tevredenheid met functioneren van de democratie in het algemeen. Het zit daaronder, omdat het niet gaat over de instituties in hele abstracte zin, maar juist ook over wie er op dit moment in de politiek zitten als gehele groep. Dus het gaat er niet over of iemand vindt dat de politiek überhaupt goed functioneert? Nee. Daarvoor hebben we een variabele tevredenheid met het functioneren van de democratie. Die gaat echt over, denk je dat die democratische instituties goed functioneren? Dit gaat over de vraag, denk je dat de huidige mensen die in de politiek zitten, dat die ethisch handelen en in hun handelen ook het belang van de kiezers meenemen? Helder, dank. Politicoloog Simon Otjes was dat. En Rutte kondigde zijn vertrek uit de politiek gisteren aan bij het begin van het debat over de val van het kabinet. Reiner zat mee te kijken en toen viel hem op. Rutte stond daar in zijn eentje. Waar waren eigenlijk de andere ministers? Ja, politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, ja, je zou kunnen zeggen, dit debat ging natuurlijk over de val van het gehele kabinet. Waarom zat hij daar gisteren toch alleen? Nou, het kabinet bepaalt zelf wie ze naar voren schuiven, want het kabinet praat met één mond. Dus in zekere zin maakt het eigenlijk niet uit wie daar zit. Het is wel gebruikelijk dat de vakministers over hun eigen beleidsterrein gaan. Maar als het gaat over het hele kabinet, dan is het gebruikelijk dat de minister-president het doet. De Kamer kan overigens wel vragen, de sterke wens uitspreken, dat ze ook andere ministers willen zien in het debat. Bijvoorbeeld als ze oneenigheid vermoeden. Nou ja, dat was natuurlijk evident het geval, want anders was het kabinet niet gevallen. Dus ik denk ook wel dat de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten het met potlood in de agenda hadden gezet. Maar Rutte kondigde zijn vertrek al aan officieel voor het debat. Hij gaf een statement. Daarna zou dan de regeling plaatsvinden, of heeft de regeling ook plaatsgevonden, waarin de fractievoorzitters konden vragen om hoe het debat ging lopen. Daar hadden ze kunnen vragen om de andere ministers, de vicepremiers. Dat hebben ze niet gedaan omdat Rutte zijn vertrek had aangekondigd. Dus het werd een heel ander debat dan van tevoren werd gedacht. Dankjewel, Roel. 3 voor de dag. In Den Haag wordt de nationale herdenking van de genocide in Srebrenica gehouden. De belegering van de enclave Srebrenica eindigde in 1995 in genocide. Ruim 8000 islamitische mannen en jongens werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen. De Nederlandse blauwhelmen konden de massamoord niet voorkomen. Tijdens de herdenking zijn er toespraken van onder andere demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schrijnemacher, en ook de Bosnische ambassadeur Almir Shahovic is erbij. Op Wimbledon staat vandaag de kwartfinales op het programma, Marcella Mesker, over welke tennissers elkaar tegenkomen op het centercourt. Svitolina, de pupil van Raymond Sluiter, de Oekraïense, speelt tegen de nummer 1 van de wereld, Swiatek. Nou, daar verwachten we natuurlijk toch wel heel veel van. Svitolina speelt voor volk en vaderland. Heel veel energie. Ze doet het voor haar thuisland. En ze staat ongelooflijk goed te spelen. Dus dat is de eerste partij op het centercourt vandaag. Gevolgd door alweer Novak Djokovic. Ja, hij heeft geen rustdag in verband met die partij gisteren. En hij neemt het in de kwartfinale op tegen de Rus Andrei Rublev. En in de Litouwse hoofdstad Vilnius wordt vandaag en ook morgen gesproken over een toekomstig lidmaatschap voor Oekraïne. NAVO-chef Stoltenberg zei zojuist voor aanvang van de top dat de weg daarvoor vrij moet worden gemaakt. Maar veel andere NAVO-lidstaten zijn zover nog niet. Dat zegt correspondent Ardi Stemmerning vanuit Vilnius. Ongetwijfeld zullen de landen herhalen wat ze in 2008 al hebben gezegd, dat Oekraïne lid zal worden van de NAVO, ooit. Maar dat er een directe uitnodiging komt, dat is zo goed als zeker uitgesloten. Omdat de landen het simpelweg er niet over eens worden welke stappen ze dan wel kunnen zetten. Dus ja, die eensgezindheid die is er op dit gebied gewoon niet. En ook al zouden de leiders dat heel graag willen uitstralen. En waarschijnlijker is het dat vooral de nadruk gelegd zal worden op het leveren van wapens. Daar is iedereen het wel over eens dat dat heel belangrijk is voor de komende jaren. Niet alleen de korte termijn, maar ook voor de lange termijn. En de gedachte is dan dat Oekraïne uiteindelijk zoveel moderne westerse wapens krijgt, dat andere landen het in de toekomst wel uit hun hoofd zullen laten om dat land nog een keer binnen te vallen. Aldus Ardi Stemmerding. Gaan we nog heel even naar Guilaine om te horen wat er zo meteen besproken wordt. Guilaine. In Stand.nl wordt de stelling: met Rutte vertrekt een staatsman van grote klasse. Ik geloof dat het Alexander Pechtold was die dat gisteren ook met het oog op morgen aanhaalde. Maar er zijn natuurlijk heel veel kwalificaties gegeven voor de premier die gisteren zijn vertrek uit de politiek onverwachts aankondigde. Dus we willen graag praten met mensen die hem hebben ontmoet en daar bepaalde ervaringen aan hebben overgehouden en herinneringen wellicht al of niet positief. En daarna gaan wij het hebben over alle kwalificaties en samenvattingen die zijn gegeven in het mediaforum. Doen we dat met Marleen de Rooij en Kees Boman. En Job Cohen, onze spraakmaker, die komt net binnen. In tweede uur gaan we vooral ons richten op wat is nou het leiderschap wat we nodig hebben voor de toekomst. Want wat in ieder geval duidelijk is, is dat er heel veel partijen met een nieuwe lijsttrekker en partijleider gaan werken. Dus dat wordt een spannende en dynamische tijd. En wat we nou eigenlijk graag zouden willen, dat is leuk om te bespreken in de tweede uur. Dat allemaal te horen na 9:30. Want eerst hoort u uiteraard van Wouter nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een hele mooie dag. NPO Radio.